Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Wel haalt Mitsotakis waarschijnlijk net geen absolute meerderheid. In dat geval heeft hij een coalitiepartner nodig. Maar omdat hij dat niet wil, zal hij dan aansturen op nieuwe verkiezingen in juli. In Wezep in Gelderland is de politie een pand binnengevallen waar zich een mogelijk drugslab bevindt. Twee mensen zijn aangehouden. De politie en brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen. Daarom werden 3 huizen in de buurt ontruimd. Wat er precies in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat, wil de politie nog niet zeggen. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. Tienduizenden mensen zijn in de Moldavische hoofdstad Chișinău de straat opgegaan om hun pro-westerse regering te steunen. Volgens de politie waren er zeker 75.000 mensen bij de betoging. Ze hadden Europese en NAVO-vlaggen mee en riepen Europa. De Moldavische regering voert een pro-Europese koers en heeft ook het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wordt in Moldavië gevreesd voor Russische pogingen om het land te destabiliseren. De 15e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Brandon McNulty. Bauke Mollema reed mee in de kopgroep en finishte als 4e. Komende dag is een rustdag in de Giro. Dinsdag start de Fransman Bruno Armirail opnieuw in de roze leiderstrui. Het weer, vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Overdag wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Zoals Elvis zou zeggen, people don't you understand, the child needs a helping hand, or he will grow up to be an angry young man someday. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Armoede en kansongelijkheid. We bespreken het vaak op de radio, televisie, in de Tweede Kamer of het publiek debat. Maar weten we eigenlijk wel waar we het over hebben? Of is armoede complexer dan ervoor zorgen dat alle kinderen met ontbijt naar school gaan? In het boek Misschien moet je iets lager mikken beschrijft de schrijver Mirio van den Kamp de complexiteit van armoede aan de hand van zijn eigen verhaal. En naast schrijver kun je Mirio van den Kamp ook beschrijven als een ervaringsdeskundige in het onderwijs. Van les krijgen op het VMBO naar les geven op de universiteit. Maar overal loop je tegen muren op en liggen er hobbels op de weg wanneer je niet binnen de norm past. Genoeg te bespreken, dus aan de slag. En dat doe ik niet alleen, maar samen. Ik heb zijn naam al een paar keer genoemd met Mirio van den Kamp. Mirio, fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen moet ik zeggen. Hè? Fijn dat ik er mag zijn. Houden we dat erin. Beetje wakker? Ja, ik zei net al, ik heb 2 goede uren kunnen slapen. Wat blijkbaar een luxe is als je in deze nachtradiobranche zit. Ja, het is meer dan dat ik heb gehad, zeker. Ja, je oogt ook fris, dus dat moet wel goed komen. En morgen of vandaag moet je ook weer lesgeven. Ja, om 11:00. Dus ik hoop dat er geen studenten live aan het luisteren zijn. Zou wel leuk zijn. Ja, ergens wel. Maar ik hoop vooral dat ze het gewoon gaan terugluisteren. En dat ze nu gewoon lekker liggen te slapen, zodat ze morgen fris zijn. Ga je het opgeven als huiswerk? Of, Nee, zal ik dat doen? Is misschien wel leuk om te doen, hè? Gewoon verplicht laten luisteren naar mij. Het is ook leuk voor onze luistercijfers. Ja, dat is waar. Voordat we echt het gesprek induiken, hebben de studenten van de KRO-NCRV Radioschool een introductie gemaakt om jou en het onderwerp wat we gaan bespreken een beetje beter te leren kennen. Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river wide. Mirio van den Kamp, iemand die niet te stoppen is. Hij begon op het mbo en bleef maar klimmen en klimmen. En nu is hij socioloog en universitair docent aan de UvA. En daar wordt hij zeer gewaardeerd. Toen hij zijn toekomstplannen uitstippelde tijdens een les op de mbo, kreeg hij van zijn toenmalige docent te horen: misschien moet jij iets lager mikken. Dat deed Mirio niet. Hij ging van het mbo 3 naar mbo 4, naar hbo en tot slot ook nog de universiteit. En nu als universitair docent aan de UvA is hij een groot steun en toeverlaat aan zijn studenten. Ik heb heel veel gesprek met Mirio gehad. In het begin echt om de 2 weken omdat ik het zo zwaar vond. En toen zei hij, ja, je zit nu op je plek. Je mag nu gaan ademen, je hoeft niet meer te bewijzen. Daarmee hebben wij ook echt heel veel geluk met Mirio, omdat hij het één zelf heeft meegemaakt. Maar ook dat hij zich daarin gewoon zijn tijd erin wilde investeren. Dus ja, dit is gewoon puur Milio die dit heeft opgezet. En daar kunnen we wel heel, heel blij mee zijn. Want dat ging bij mij er toen om dat ik het fysiek gewoon niet voor elkaar kreeg om aan een essay te beginnen. Omdat ik zo twijfelde aan mijn eigen kunnen. Maar ja, dat was dan wel weer een fijn moment. Toen heb ik ook even een afspraak met Milio weer ingepland om het even over te hebben. En nu heeft hij een boek geschreven met de toepasselijke titel Misschien moet jij iets lager mikken. Een persoonlijk boek over armoede en kansongelijkheid. En vannacht bespreken wij zijn inspirerende verhaal hier in de studio. Nou, zijn liefdevolle woorden. Ja, ik bedoel, daar word je wel even stil van. Dat is wel een beetje waar je het voor doet uiteindelijk op de universiteit. Tenminste, ik althans. Ik vind het heel leuk om les te geven. Dat is oprecht wel mijn passie. Maar als ik dan dit soort dingen hoor van de studenten, waar ik dagelijks mee werk, studenten die veelal uit een soortgelijke situatie komen, dan doet dat je toch altijd wel extra goed. Dus ja, blij dat ze dat zo zien. Sta je er genoeg bij stil, denk je? Nee, het is gewoon een soort trein waar je in zit. Inmiddels heb ik om en nabij 1000 studenten binnen een opleiding zitten die ik allemaal op de een of andere manier wel een keer heb meegemaakt. En de groep studenten in mijn programma bestaat uit 65 studenten. En we zijn met z'n allen altijd bezig om allerlei verschillende dingen te doen. En ja, je neemt nooit echt de tijd om echt stil te staan en na te denken over wat er nu eigenlijk allemaal is gebeurd. Dus ja, dat vind ik wel heel leuk om dat dan te horen. In het boek beschrijf je ook dat, en dat is een gevoel wat denk ik bijna iedere student wel herkent, dat je op die grote universiteiten en hbo's en ook mbo's eigenlijk meer een nummertje bent dan echt een leerling, zoals op de basisschool. Hoe ga jij om met jouw studenten? Probeer je hun dan toch persoonlijker te benaderen? Of kan je eraan voldoen? Of ik eraan kan voldoen, weet ik niet. Maar ik probeer het wel altijd. Ik probeer de drempel eigenlijk zo laag mogelijk te maken. Helemaal studenten, eerste generatie studenten bijvoorbeeld. Studenten die als eerste in hun familie gaan studeren. Die komen binnen en die hebben gewoon vaker twijfels over hun eigen kunnen. Terwijl, zij kunnen gewoon zo ontzettend veel. En ik zie dat. En ik weet dat. Alleen, zij weten dat zelf vaak nog niet. Dat is een van de eerste dingen die ik altijd zeg wanneer ze binnenkomen is. Oké, los van alle twijfels. En los van de aanpassingen die je misschien moet doen. Je hebt absoluut de potentie en de kennis en de vaardigheden om een diploma hier te halen. Dus laten we dat alvast voorop stellen, los van alle mogelijke hordes die je zeg maar nog hebt. En ik vind het wel belangrijk om dat aan de voorkant eigenlijk al te zeggen. Zodat dat alvast vaststaat. Ja, of het uiteindelijk op dat moment helpt, weet ik niet. Misschien zitten die twijfels nog te diep, dat kan. Maar ik vind het wel belangrijk om dat de hele tijd te benadrukken eigenlijk. En ik heb zoiets van, als zij nog niet in zichzelf kunnen geloven, dan doe ik het maar voor ze. Tot op het punt dat ze dat hopelijk, dat stokje een beetje zelf gaan overnemen en dan zelf meer dingen kunnen doen. Mooi gezegd. Straks duiken we echt diep in de materie, maar eerst zoals altijd muziek. En jij hebt het mogen uitkiezen. Het is echt muziek die ook past bij eigenlijk het verhaal waar we het over hebben en het verhaal wat jij hebt opgeschreven. Vijs, Superman? Nog een reden achter of gewoon? Ja, het is voor mij met name de verse van Vijs is gewoon pure poëzie. Ik vind het een van de beste Nederlandse teksten ooit geschreven in een nummer. En we zijn Vijs helaas verloren aan geweld. En ook dat doet me gewoon best wel denken aan de situatie waarin ik opgroeide. Gewoon een hartstikke mooi mens, maar hartstikke veel potentie eigenlijk om niks uit het leven is beroofd. Dus toen ik ging nadenken over welke nummers ik eigenlijk zou willen meenemen, was dit eigenlijk wel de eerste die me opkwam. Prima. Ik wil een villa voor mijn moeder aan het strand. Mijn broertje verrassen met wat euro's op de bank. Jelisa verrassen met de vraag om mijn hand. Ik lever alles in voor een dag zonder krant. Zonder honger, zonder ziekte, zonder strijd, zonder angst. Soms ben ik binnen in de club van de jant. Rolie om zijn pols en een zwembad in zijn pand. Ik wil die dingen ook, daarom ren ik extra hard. Dan geef ik me alles, ook al geef je me alles. Wat betekent dat alles? Dat de mensen lijden is mijn schuld niet. Maar ook een dromedaris ziet zijn eigen beeld niet. Kijk toe en laat het geschieden, die zien we liever. Alles zwart en wit en denken we kleurloos. In een land waar een man zijn god vervangt voor de euro. Empathie onderdrukt door de woorden van een journalist. Vind de god die jezelf, wat ben je atheïst? Individualist, wil stelen om te delen. En niemand is zonder zonde, zelfs monden gestenigd. Ik doe mijn best en draag een steentje bij. Progressieboeken, uitgeverij. En je leert niet alles van je lessen. Ver van je bed, besef je niet meer dan mensen. En vijf is slechts een rap, maar misschien doe ik morgen weer een poging de wereld te redden. Hey, ik ben geen Superman, anders zou ik de wereld redden. Hey, ik ben geen Superman, anders zou ik de wereld redden. Blauw voor de inkt op mijn huid, maar dat is goede karma. We waren broke, dit mijn donatie voor de armen. Een wervelwind van binnen, maar van buiten kalmer. Ik reserveer voor vijf sterrenrestauranten. De wereldkaart erbij, want ik ben niet tevreden. Bedoel, we vliegen naar Hongkong voor Chinees eten. Alle gekheid op twee stokjes. Ik heb een great mind, dat zijn geen hokjes. Dacht ik, wat dacht je, wat lach je? Leedvermaat als ik praat op de plaat, dat zijn geen grapjes. Hij zei de oplossing is anarchisme. Vertel me hoe, in een wereld vol kapitalisten. Is een straf voor elke goede daad. Is elke poging slechts een drip op een gloeiende plaat. De media voedt de groeiende haat. En dat is mijn excuus om me niet te bemoeien met daar waar kids sterven door ondervoeding. Kan levens redden door wat ik spend aan mijn ondergoed. De naakte waarheid op een beat. Gezond verstand gekregen, maar wat beleven is ziek. Het is te ver om te beseffen. Maar dat ligt niet aan mij, homie, ik ben slechts een rapper. Winnen is slechts een rapper, maar misschien doe ik morgen weer een poging de wereld te redden. Hey, ik ben geen Superman, anders zou ik de wereld redden. Hey, was ik maar Superman, wat ik zweer, ik zou de wereld redden. Wat ik draag komt zonder cape. En ik leef niet zonder zonde. Maar ik leef. Het gewicht van de wereld kunnen mijn schouders niet verleggen. En ik ben niet zonder zonde. Ik ben geen kent, geen held, geen Superman. Vijs met Superman. Te gast in de nacht van Caro NCV is socioloog en schrijver van het boek Misschien moet je iets lager mikken, Milio van den Kamp. Afgelopen week kwam jouw boek uit. Hoe was het om zo open en eerlijk je verhaal op te schrijven? Wetende dat aan het einde dat je dat hebt gedaan, iedereen het kan lezen. Misschien wel mensen die je kennen. Ja, het is wel een gekke rollercoaster waar je dan ineens in komt. Ik was me altijd wel bewust van de effecten van openheid of zo. Ik heb best wel in mijn lessen bijvoorbeeld en in andere gesprekken ben ik altijd wel vrij open over mijn achtergrond. Juist omdat ik altijd wil proberen om dat te gebruiken om mensen misschien een bepaalde inzichten te geven. Mm-hmm. Alleen je komt dan in één keer in een soort situatie terecht waarin mensen heel veel meer van jou weten dan jij van hen. Dus als je normaal een soort van relatie opbouwt, dan leer je elkaar stapsgewijs een beetje kennen. En nu is die balans helemaal zoek. Dus dan heb je mensen die, op het moment dat je er iets zegt, zeggen ze, oh ja, ik snap wel dat je dat zegt, want ik heb hoofdstuk ja, precies. Dus dan gaan ze in één keer, dus wordt het denk ik veel makkelijker om dat soort dingen te verklaren. Maar ik ben wel blij met de respons tot nu toe. Wel, ik krijg heel veel berichtjes van mensen die zich daarin herkennen, die van heel jong tot heel oud, die op allerlei verschillende manieren componenten uit het boek herkennen. Dus dat is wel heel speciaal. Ja, want in het boek komt ook de inventiviteit en de creativiteit die je gebruikt om de armoede het soort van te verbloemen aan bod. Zijn er mensen die dit boek hebben gelezen en dan nu naar je toe kwamen van, ik heb het nooit zo doorgehad eigenlijk? Ja. Ja, ik heb wel wat mensen gehad inderdaad die dan vertellen over hun eigen situatie. En die dan in één keer op basis van het boek een soort van puzzelstukjes op de juiste plek weten te leggen. En het gekke is dat als je in zo'n situatie opgroeit, weet je aan de ene kant dat je erin zit. Maar aan de andere kant doe je er dus ook alles aan om niet alleen de buitenwereld voor te liggen, maar ook jezelf. Ja. En je gaat eigenlijk alles soort van wegbagatelliseren. Een soort van de zin van, ja, maar er zijn altijd mensen die echt arm zijn. Nou, dat is de zin die ik zo vaak heb gehoord in mijn leven. En dat is een soort van manier om jezelf te beschermen. Om eigenlijk de realiteit een beetje draaglijker te maken. Een soort kopingsmechanisme dan? Ja, absoluut. Je moet eigenlijk wel. Want als je elke keer weer geconfronteerd wordt met die harde, pijnlijke situatie, dan moet je jezelf wel op de een of andere manier mentaal afsluiten. Anders ga je er gewoon aan onderdoor. Ja, ik vraag me ook een beetje af wat er zou gebeuren als je dat niet zou doen, dat kopingsmechanisme. Als je gewoon zou zeggen van, nou oké, ik zit aan de onderkant van nou ja, de sociale ladder. Het klinkt heel hard als ik het zo zeg, maar dat is natuurlijk hoe het is. Zou dat dan helpen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wat er namelijk bij komt is een gevoel van minderwaardigheid. En wat wij onszelf altijd vertellen en wat de maatschappij ons ook eigenlijk altijd vertelt, is dat alles wat je overkomt, dat het ook je eigen schuld is. Dus als je successen behaalt in het leven, dan is dat volledig je eigen verdienste. Maar tegelijkertijd, als je aan de andere kant van de medaille staat en een verliezer bent, is dat ook je eigen verdienste. Dus op het moment dat we theoretisch gezien met z'n allen zouden kunnen zeggen van oké, nou, we weten dat allerlei maatschappelijke effecten ervoor hebben gezorgd dat mensen in armoede leven, ja, dan kan je makkelijker zeggen, maar oké, ik ben niet arm door mijn eigen schuld. Maar dat is niet hoe we het tegenwoordig zien. Nee, zo zit de samenleving niet in elkaar. Nee, en dat maakt het dus zo pijnlijk. Dus die schuld en die schaamte die er soort van bij komt kijken, maakt dat je jezelf dus wel echt moet gaan voorliegen. En als we het hebben over armoede en vooral armoede bij kinderen, dan hoor je vaak dat ik zei het net aan het begin ook al even, dat mensen zeggen, nou ja, in Nederland groeien kinderen op zonder ontbijt te hebben op school. Dat moeten we aanpakken. Maar eigenlijk, tenminste, dat is wat de boodschap die ik uit je boek haal, is dat een oversimplificatie van wat armoede inhoudt, hè? Ja, het is heel erg symptoombestrijding. En laat ik ook wel zeggen, het is ook belangrijk om die symptomen te bestrijden. Tuurlijk. Maar ja, op het moment dat je met een lege broodtrommel naar school gaat, 's ochtends, dan is het niet de lege broodtrommel op zichzelf is niet alleen het probleem. Er zit veel meer achter. Ja, de stress die je zelf ook al als kind ervaart. Je weet ook dat het niet normaal is om een lege broodtrommel te hebben. En dat je op de een of andere manier daarmee moet dealen. Je hebt te maken met ouders die zich schamen, die net zo pijnlijk vinden als jij om te weten dat zij eigenlijk jouw broodtrommel niet kunnen vullen. Ja. En dat is al de ochtend voordat je dan naar school gaat, überhaupt. En dan moet je überhaupt nog terugkomen. Exact. Dus die symptomen, het is belangrijk om dat te bestrijden. Maar het gaat vooral om een soort van die grotere context eromheen die het gewoon zo moeilijk maakt. En die gevoelens zitten gewoon zo ontzettend diep. Zelfs als kind zijnde ook al heb je nog niet per se een referentiekader. Als je uit een bepaalde wijk komt waar misschien veel armoede heerst, dan weet je niet per se hoe het er in rijke wijken aan toe gaat en hoe het er daaruit ziet. Maar je hebt altijd een gevoel dat je minder waardig bent. Ja, jij beschrijft dat in dat boek ook. Hoe normaal het eigenlijk is dat iedereen een soort van in toch armoede leeft. Je beschrijft in het begin over een vriendje die dan op zijn voetbalschoenen naar buiten komt gelopen. Eigenlijk is dat een heel normaal iets. Zeg maar, het zou jou ook kunnen zijn overkomen. Ja, we kijken daar eigenlijk helemaal niet meer van op. En het is ook wel grappig, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar interessant om te zien hoe diep dat nog steeds eigenlijk zit. Want op het moment dat ik dat aan het schrijven was, voelde het nog steeds als heel normaal. En het is gewoon iets wat je kent. Je weet nu beter. Ja, maar het is iets wat je kent, waar je mee opgroeit. Het is wat jouw normaal is. En dit is wat misschien altijd zo moeilijk te vangen is. Dat jouw normaal, jouw realiteit is gewoon zo anders. Dat het heel normaal is als een van je vriendjes op zijn kiksen naar buiten komt en probeert de noppen weg te stampen. Omdat er geen geld is voor normale schoenen. Ja, dat is heel normaal. Gaat die schoenen? Ja, oké, dat hebben mensen. Het is niet apart. Niet gek of zo. Nee. En is er dan iets wat mensen zouden kunnen doen om dat beter te signaleren of daar alert op te zijn? Zouden mensen dat... Heeft dat überhaupt nut? Aangezien je zo gefragmenteerd leeft eigenlijk? Ja, ik denk dat het signaleren, dat lukt op zich wel. We hebben bakken met statistieken en inzichten over hoe dit nou daadwerkelijk is. Eén keer in dezelfde tijd komen al die nieuwskoppen weer omhoog inderdaad. Precies, maar het gaat er wat mij betreft om wat we eigenlijk daar dan uiteindelijk mee doen. Er zijn zoveel schrijnende verhalen van zoveel verschillende mensen in verschillende situaties. Denk aan de bijstand. Mensen die met toeslagenschandaal te maken hebben gehad en daardoor in armoede zijn gestort. We hebben elke keer zo'n sloot aan voorbeelden. Alleen het probleem is dat de mensen die er uiteindelijk iets mee moeten doen, dat het voor hen altijd onzichtbaar blijft. Dus het wordt nooit meer dan een krantenartikel. Het wordt nooit iets wat zij daadwerkelijk om zich heen zien. Ja, dan wordt de incentive om daar iets tegen te doen natuurlijk ook een stuk lager. Ja. Ja, en met de aandachtspan die we tegenwoordig hebben, ga je gewoon weer door met je dag natuurlijk. Ja, exact. Het is heel makkelijk om het te vergeten als je het niet om je heen ziet en alleen in een krant ziet die je de volgende dag weer weggooit. En als we een kleine stap maken in de tijd van de basisschool naar de middelbare school. Je begon daar als een hele enthousiaste brugklasser, hè, met een zware tas en misschien de gezonde nodige spanning. En dat slaat eigenlijk best wel snel al om, die mentaliteit. Ja, en ook daar merkte je al meteen dat ik gewoon niet kon voldoen aan de norm die eigenlijk werd gesteld. Dat was, ik ben nu 31, het was net in de periode dat iedereen net thuis een computer had op de middelbare school. En de lengtes van de verslagen werden daar ook op aangepast. En een van de eerste opdrachten die we kregen was om een soort boekverslag te schrijven. En ik had geen computer, ik had geen elektriciteit thuis. Dus ik heb die met de hand aan de keukentafel heb ik die geschreven. En dan moet je de volgende of twee weken later moet je dat dan inleveren. En dan zie je één voor één alle getypte blaadjes op het bureau verschijnen. Nou, ik schaamde me dood. Ik heb gewoon gewacht totdat iedereen de klas uit was voordat ik mijn handgeschreven blaadje neerlegde. En je merkt op dat moment al meteen dat, nou, één, je kan niet voldoen aan het feit dat je gewoon rustig moet studeren en rustig moet kunnen schrijven. Maar ook de harde realiteit dat je, omdat je geen computer hebt, je ook gewoon niet kunt voldoen aan de minimale eisen, zeg maar. Je wijkt al direct af van wat de rest allemaal doet. Ja, en ik had thuis geen bureautje waar ik rustig kon zitten en aan mijn school kon werken. Dus na de tweede week, met alle chaos die altijd in ons huis heerste, kon ik het al niet meer bijbenen. En toen ben ik eigenlijk al gestopt. Ik heb het maar opgegeven. Ja, want die chaos in je huis waar je naar refereert, dat is je moeder met hartproblemen. Je vader die er eigenlijk niet echt is. Hè? In ieder geval mentaal niet echt is om te supporten. En dan zware omstandigheden in je huis. En dat allemaal zorgt eigenlijk ervoor dat jij daar mentaal en fysiek last van hebt. Ja, er is gewoon constant een soort van hele zware spanning in huis van alles wat er gaande is. En ook al weet je niet waar bijvoorbeeld mijn moeder precies alle schulden, waar ze alle schulden precies had. Je weet dat die schulden er zijn en wat voor impact het heeft. En ja, wat het dus uiteindelijk ook doet met jouw eigen lichaam. Want je voelt je gewoon een soort van vreemdeling in je eigen lichaam bijna. Het is een constante spanning, denk ja, ik, of niet? Het is gewoon de hele tijd. Ja, later leer je dat het gewoon stress is. Maar de hele tijd sta je gewoon onder spanning. En je merkt gewoon dat je capaciteit om te denken is een stuk kleiner. Je kan je moeilijk concentreren. Ja, ik heb nooit leren praten thuis. We hadden nooit gesprekken aan de eetkamertafel. Of leuke, vrolijke gesprekken. Dat, bij ons was gewoon altijd stress. En dat maakt ook dat we nooit echt hebben leren praten. Dus ik kon ook nooit uitleggen wat er met mij aan de hand was. Letterlijk niet. En ja, de enige manier die ik wel kende was schreeuwen en op een andere manieren op aandacht schreeuwen, zeg maar. Ja. En dat past dan natuurlijk ook weer niet binnen de norm van het onderwijs. Want dan krijg je heel snel het stempeltje probleemkind. Ja, en dat, daar liep je ook echt tegenaan, tegen dat stempeltje. Ja, ik had op een gegeven moment docenten die gingen zuchten op het moment dat ze mijn naam op de lijst zagen staan. Ondanks het feit dat ik ze nog nooit had gezien. En ik heb ook een keer een situatie meegemaakt waarin ik werd verdacht van het stelen van een telefoon. En dat vond ik bizar om te lezen. Hoe dat is gegaan. Dat echt als een film moet dat zijn gegaan in je hoofd. Want ja, kan je het uitleggen wat er gebeurde? Ook dat weer. Het voelde ergens heel bizar. Maar ook aan de andere kant heel normaal dat dit overkwam. Want dit is hoe mensen blijkbaar naar me keken. Je was niet eens verbaasd? Nee, eigenlijk niet. Ik was meer gefrustreerd over het feit dat niemand luisterde. Nou goed, ik was Ik was op een dinsdag, was het geloof ik, was ik naar de tandarts toe. Dus ik was niet op school. En los van het feit dat ik nog nooit in mijn leven iets heb gestolen, maar mensen dachten dat ik wel de neiging zou hebben of zo. Nou, woensdag kwam ik op school, niets vermoedend. En toen kwamen er in één keer twee agenten de klas binnenlopen, samen met een afdelingsleider. En die trokken me eigenlijk uit de klas op verdenking van het stelen van een mobiele telefoon van een van mijn klasgenoten. En ik snapte in eerste instantie helemaal niet wat er aan de hand was. En ergens in het kantoortje hoorde ik pas waar ik van verdacht werd. Toen zei ik, nou, maar ik was er helemaal niet. En ik werd natuurlijk kwaad, want ik werd weer verdacht van iets terwijl ik het helemaal niet had gedaan. En ik riep dus de hele tijd, maar kijk in de computer, ik was er niet. En dat werd gewoon genegeerd. Het duurde 3 kwartier voordat mijn moeder er was. En toen, pas toen mijn moeder zei van, maar hij was er niet, kijk in de computer. Keken ze in de computer en zagen ze dat ik er inderdaad niet was. En ik heb geen excuses verder, want het is, ja, het is heel normaal dat ze mij eigenlijk verdachten van zo'n situatie. Dus ja, dan hoef je ook geen excuses te geven. Nee, nee, en dat kaartje van probleemjongeren, dat is voor de rest van de school natuurlijk nog meer bevestigd. Precies. Normaal gesproken doen we de vraag nog wat later, maar iemand vraagt, waar komt die armoede vandaan? Kan je dat kort beschrijven? Waar is dat door ontstaan? We hebben het al kort een beetje aangehaald, maar... Ja, een exacte oorsprong heb ik niet echt, omdat ja, onze familie is eigenlijk al generaties lang in zo'n omstandigheden leven. Dus de ouders van mijn ouders waren ook al arm. Ik weet niet waar het ergens in de geschiedenis is gestart. Maar het was eigenlijk ook alles wat mijn ouders kenden. Alles wat mijn oma's en opa's kenden. Dus het zit gewoon heel diep. Ik ben de eerste, nou, ik denk in weet ik veel hoeveel generaties, die door is gaan studeren. Dat was absoluut niet normaal binnen ons gezin. Dus, alleen al de middelbare school afmaken is eigenlijk al een prestatie, ja, toch? Als ja. ik het goed begrijp. Ik heb op een gegeven moment had ik 1 nicht die had een mbo niveau 2 diploma gehad, mijn oudere nicht. Dat was het enige diploma dat eigenlijk heerste in onze familie voordat ik zelf door ging studeren. Ja, dan blijf je op een bepaalde traptreden in de maatschappij staan, ja, natuurlijk. En je weet dus ook helemaal niet hoe dat is om ergens anders in de maatschappij te staan. Kijk, als je eerst vanuit een soort van meer middenklasse situatie in de armoede terechtkomt, dan heb je in ieder geval een soort referentiekader aan hoe het zeg maar gemiddeld is in de wereld. Mm-hmm. Maar wij hebben dat niet. Wij staan eigenlijk altijd al met een been buiten de maatschappij. Ja. Ja, dat is echt bizar. Als je dit... In het boek beschrijf je de situatie waar je ook tegenaan loopt als scholier, dat je dus niet de middelen hebt. Zoals je zegt al, een computer. En je hebt het dan over symbolisch geweld. Wat houdt dat precies in, symbolisch geweld? Ja, dat is een concept van een socioloog, Pierre Bourdieu. En die draait eigenlijk een narratief om. En dat is de reden dat ik hem ook heb gebruikt. We hebben heel vaak de neiging om dit soort problemen die voorkomen op scholen en bij heel veel jongeren toe te schrijven aan een soort van gebrekken van die jongeren zelf. Terwijl aan de andere kant gaat het juist over de normen die zo'n onderwijssysteem, zoals een letterlijke school, stelt en de verwachtingen die daarbij komen. En op het moment dat je eigenlijk niet kunt voldoen aan de norm, krijg je allerlei labels opgeplakt. En dat proces, dat noemt Bourdieu dus een soort van symbolisch geweld. Hoe eigenlijk instituten macht uitdrukken en uitvoeren op mensen die er niet aan kunnen voldoen en hen daardoor het gevoel geven dat ze minder waardig zijn. En dat zij dus degene zijn die falen en dat het aan hun ligt dat het niet lukt. En dat is ook hoe ik het zelf heel lang heb ervaren. En dan spreek je echt over dingen als geen computer hebben, dure schoolreisjes, sportkleding, dat soort dingen heb je dan eigenlijk over. En hoe docenten überhaupt naar je kijken. Het feit dat bijvoorbeeld zo'n afdelingsleider helemaal niet naar mijn verhaal luisterde, maar dat ik eigenlijk binnen zijn plaatje van een probleemjongere paste en niks kon doen om dat te veranderen. Je bent het, punt. Ja, dat is dus ook een vorm van symbolisch geweld. En afgelopen vrijdag, ik dacht dit past perfect eigenlijk bij dat waar je het over hebt. Stond er in de Telegraaf, tieners van kakkerschool willen niet VMBO'ers in het gebouw en plakken stickers in Bussum. En dat ging dan over een school in Bussum. En die hadden de scholieren hadden daar stickers geplakt met MAVO out. Want ze wilden geen VMBO op hun HAVO-VWO gebouw. Is dat dan een beetje het sentiment waar je mee moet dealen als scholier? Ja, iedere VMBO'er kent dit gevoel. Je voelt jezelf dom, maar ook je hebt ook het gevoel dat de hele wereld naar je kijkt alsof je dom bent. En die twee hebben natuurlijk heel erg met elkaar te maken. Mm-hmm. En dat, ook dat is een gevoel dat gewoon ontzettend diep zit. En ondanks het feit dat we allerlei pogingen hebben gedaan in het onderwijs en een gemengde scholen, et cetera, om dat een beetje te fixen, ja, dus, zit het sentiment nog steeds, ja, nog steeds heel diep. Ook bij dus de mensen zelf. Ja, en je gaat er onverwacht, want ik realiseerde mij dat ik daar zelf dan ook aan bij heb gedragen. Want op mijn school had je dat ook, zo'n HAVO en een VWO-locatie bij elkaar. En dan een VMBO-T-locatie ergens apart. En dan had je dan één dag in de week les. Maar daar wilde je dan eigenlijk niet naartoe. Dus als je daar was, dan ging je met tegenzin. En dan zei je ook van, oh ja, wij zitten dan daar apart in de kantine. Dat gaat heel erg onopgemerkt. En dat de docenten daarin ook meegaan eigenlijk. Ja, absoluut. Ik bedoel, de titel van mijn boek, dat is, het spreekt voor mij heel erg wat, ja, hoe diep dat gevoel zit en hoe dat zich op zoveel verschillende manieren kan uiten. Ja. Het is, en het lastige is ook dat wij dit allemaal toeschrijven aan dus weer die VMBO'ers zelf. Dus het is heel makkelijk voor ons om eigenlijk te zeggen van, ja, maar oké, jullie zijn ook dom, jullie zijn, ja, ook jullie zijn dit. Minder, ja. In plaats van dat we een keer gaan kijken naar, maar waarom kijken wij op die manier naar deze jongeren, zeg maar. En die spiegel, die is denk ik heel belangrijk, want die hebben we nodig om dit eigenlijk te doorbreken. Laten we straks verder praten over die spiegel, want dat is misschien ook eens goed om daar bij stil te staan. Maar eerst naar plaat nummer 2 van jou. Ik heb Lotgenoot hier klaarstaan. Zometeen wil je er wat over vertellen of wil je het nu vertellen? Mag ook. Ja, ik laten we het nu doen. voor mij is dit beste Nederlandse hip-hop nummer ooit gemaakt. Het is een nummer over vriendschap. Over lotgenoten letterlijk. En het toffe hieraan vind ik dat het eigenlijk een heel ander narratief schetst over bepaalde kansarme wijken. En ik wil dat zelf ook erg benadrukken over dat er binnen die wijk juist ook heel veel mooie dingen gebeuren. Het is niet allemaal slecht en heel veel groepen jongeren zijn niet alleen maar bezig met allerlei slechte dingen te doen. Nee, er zit ook heel veel moois in. En ik denk dat dit nummer symboliseert dat gevoel heel erg goed. Mooi. We waren 15 of 16, jong, zwart en losgeslagen. Als we kwamen in en uit, schade achterlaten, klachten achterlatend. Wervelstorm werk, de koepel was sterk. Ja, wij lieten heel de stad praten. Mensen haten, konden ons vrij weinig maken. Wij riepen luidkeels, DMG's van de daken. Het was DMG's tot het laken. Over je hoofd werd getrokken door iemand van moordzaken. Niemand vermoord aan me, maar ga ik verder net als Gilly, zal ik samen met hem over heel de koep waken. Heel de koep dragen, maar voorlopig in de boot en ik moet slagen. Laat me goed praten, Marvin, Kenny, ik heb je. Los Lex, ik rap je. Beat fake, zit, merk ik, zeg ze. Yeah, en dat is eerst de damage tijd. Je weet hoe we doen, dit is winnen zonder strijd. Ik hoef je niets te zeggen. Je weet het. Dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. Mijn broers, we delen vreugde en verdriet. Ik meen het. Dit gaat verder dan rappen. Dit is het antwoord op je vraag. Yeah. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. Samen uit, samen thuis, samen alles. Dus rollen we samen tot de dood. Tot de benzine op is. Nee, we pushen dat ding. Met z'n allen rollen tot deel die whip kapot is. Niemand breekt ons, broer, omdat die shit van God is. Je kent me, ik ben je. Steun en toe verlaat je niet als de blok hot is. Ben daar als je geluk op is. Als die munt kop is en je shit niet meer ziet zitten. Situaties verstikken, niet schrikken. Ben je hart klop is op die deur, want hij gaat open voor je. Als geluk in de winkel lag, zou ik het kopen voor je. Snap dat, ik ben op het pad dat leidt naar het licht. Dus ik leid naar het licht en ik blijf in je zicht volg. Als we daar arriveren, zullen we schijnen. En tot die tijd zijn al jouw zorgen ook de mijne. Ik hoef je niets te zeggen. Je weet het, dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. Mijn broers, we delen vreugde en verdriet. Ik meen het, dit gaat verder dan rappen. Dit is een antwoord op je vraag. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats, nummer 1. Uit het oog, uit het hart hoor ik mensen zeggen. Maar ze zien niet wat ik zie, dus die mensen hebben geen idee van hoe mijn wereld werkt. Geen idee van hoe die kerel werkt. Ben je niet vergeten, Het verleden is mijn sleutel tot het heden. Soms ga ik terug om momenten opnieuw te beleven. Je hebt een permanente plaats gekregen in mijn hart en dat betekent dat ik altijd op je reken, yeah. Andersom cijfer ik mezelf weg voor je. Wij zijn die acten, yeah, doe het echt voor je. Maak wat krom is weer recht voor je. Ik ben dat dak boven je hoofd, hou je handen thuis, ik vecht voor je. Vang die klap als applaus en je zei the only way is up. Daarom weet ik dat je down bent. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. In slecht of mooi weer, samen op de boot, vaar met me. Ik hoef je niets te zeggen, je weet het. Dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. Mijn broers, we delen vreugde en verdriet. Ik min het. Dit gaat verder dan rappen. Dit is een antwoord op je vraag. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Nummer 1. Lotgenoot winnen. Te gast in de nacht van Caro NCV is socioloog en schrijver van het boek Misschien moet je iets lager mikken. Emilio van den Kamp. En we praten vandaag over armoede en kansongelijkheid. Als student is het fijn om af en toe wat hulp te krijgen. Het is handig om met mensen om je heen te kunnen sparren over de keuzes die je maakt en steun te hebben wanneer het even lastig is. Als je dat vanuit huis niet meekrijgt of je ouders je soms gewoon niet snappen. Het kan dan fijn zijn om een plek te vinden binnen de universiteit. En Midio, je hebt samen met anderen het project Baanbrekers gestart. Waar eerste generatie studenten samenkomen. Onze verslaggever Rijk Lansmeer ging bijna op bezoek. Laten we even luisteren hoe dat eraan toe ging. Ik heb wel eens die gedachte van, nou zou ik maar gewoon stoppen, want dan wordt het me wat te veel. En dan denk ik, nee, dat doe ik dan toch niet. Want ik wil het dan ook wel waarmaken naar mijn ouders toe. Want nu ben je daar helemaal, ga dan ook maar even je best doen. Maak het dan maar waar. Ik kom aan bij de Universiteit van Amsterdam. Hier hebben studenten een groep samen die elkaar ondersteunt bij het soms verstikkende culturele klimaat van de universiteit. Hoi, Rijk. Dien, aangenaam. Hoi. Hi, Maud. Hoi. Hoi, Manette. Hoi. Hoi, Angela. Hoi. Ze hebben zelf vaak geen ouders die studeren en dus noemen we ze eerste generatie studenten. Zij vinden veel steun bij elkaar en hun groep heet Baanbrekers. Het is dus een community voor mensen die zich, doordat ze of eerste generatie student zijn of stapelaar of allebei, zich niet helemaal thuis voelen op de UvA. En daardoor allerlei verschillende soorten problemen ervaren. Ja. En daar is Baanbrekers voor, om het daarover te hebben en het bespreekbaar te maken. Student Angela vertelt dat de groep in haar eerste jaar al heel belangrijk voor haar was. Ik merkte ook de eerste werkgroepen dat ik echt dacht, oh, iedereen is echt vet slim en iedereen weet al wat ze moeten antwoorden en dat soort dingen. En ik had dat helemaal niet. Het ging naar Baanbrekers en de eerste meeting. En iedereen was echt zo'n beetje van, oh ja, ik had dat ook. En oh ja, ik snap er ook echt geen ene kut van eigenlijk. En dat was, ik vond het gewoon heel fijn. Dat je gewoon met elkaar een beetje kan zeiken soms, maar ook gewoon leuke dingen kan doen. En daar draait het allemaal een beetje om. Gewoon elkaar een beetje dat extra handvat geven wat anderen dus eigenlijk vanuit huis al krijgen. In plaats van dat wij het uit huis krijgen, bieden wij onszelf dat een beetje. Want samen sta je meestal sterker dan dat je in je eentje staat. En dat is eigenlijk gewoon heel het doel, is dat je het met elkaar gaat uitvogelen in plaats van dat je het alleen doet. En wat is het gevoel dat je hebt als eerste generatie student? Je voelt je niet op je plek en je hebt niet die stok achter de deur en je hebt niet echt een handvat. Dan is het toch wel een heel proces van uitsluiting wat het teweeg brengt eigenlijk. En ik heb het ook wel met studieloopbaan adviseurs gehad of studentenpsychologen. Dat ik naar ze toe kwam en dat ik zei, ja, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik ervaar ontzettend veel imposter syndroom. En dat die meneer ook gewoon echt alleen maar tegen mij zei, ja, maar je doet het toch goed? Je haalt toch hele hoge cijfers, dus wat zei ik je nou? En ik zei, ja, maar ik voel me hier gewoon niet goed. Dus ik voel wel veel onbegrip van mensen die zelf een andere ervaring hebben gehad. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat een heftig gevoel kan zijn. ja, dat zijn hele heftige emoties. En dat is naast je studie best wel veel om mee te dealen. Want dat ging bij mij er toen om dat ik het fysiek gewoon niet voor elkaar kreeg om aan een essay te beginnen, omdat ik zo twijfelde aan mijn eigen kunnen. Om te dealen met de heftige emoties doet de groep af en toe een activiteit. Ik ga met ze mee naar een yogatherapie van Nathalie Ho-Kang-Yu. Onderweg naar de yoga vertelt een andere student, Angelique, over dat gevoel iets te doen wat je ouders thuis niet kennen. En bij de universiteit niet goed genoeg te zijn. Ja, dat gevoel zit zo diep. Dat gevoel van een soort van angst, zelfbewijzen. Er is niet echt een warm nest waar je binnen kan komen en waar iemand zegt, ah, oh, maar maakt niet uit. Probeer gewoon weer lekker wat nieuws volgend jaar op de universiteit. Want mijn moeder zou het ook prima vinden als ik bij de supermarkt zou gaan werken voor mijn hele leven. Ja, het is wel heel anders. Het klimaat waar de overgrote deel hier mee opgroeit en waar jij weer in terugkeert als je weer thuis komt. Want wat is dat? Wat is de omgeving waar je naar thuis komt? Mijn vader die werkt niet, mijn moeder die werkt niet. Mijn vader die is niet in beeld, maar mijn moeder die ontvangt een uitkering. Ja, dat is heel anders dan ouders die lekker zeggen van, oh, ik heb lekker gewerkt. En een soort van motiverende omgeving bieden. Zij creëren die motiverende omgeving nu dus voor elkaar. En al die druk, dat kan stressvol zijn. We komen aan bij de yoga studio. Hallo. Je bent hier voor Nathalie, right? Ja, klopt. Fijn dat jullie er zijn. En ik ben blij om iets te kunnen laten zien over hoe we kunnen ademhalen en hoe we niet in ons hoofd blijven zitten wanneer we stress ervaren of vormen van stress. En daar geeft ze ons al snel wat oefeningen voor. Wat rustiger wordt. Dien, wat merk jij? Ik word wel zen van. Het is gewoon heel fijn. De yogatherapie werkt zichtbaar zijn vruchten af. En na goede gesprekken en een fijne rustige sessie spreek ik nog even met de groep over de toekomst. Omdat er elk jaar weer mensen bijkomen, zijn ze nu alweer bezig met de volgende lichting. Om ook hen te kunnen ondersteunen tijdens hun studie. Omdat het vrij nieuw is het vooral focus op hoe kunnen we hun nou het beste overtuigen van er zijn handvaten en maak er ook echt gebruik van. Ja. En om de mensen die er nu al zijn, om die nog verder te ondersteunen in wat ze nodig hebben en wat niet. En om het vooral gewoon een beetje gezellig voor elkaar te houden. Ja. De groep is nu vooral actief binnen interdisciplinaire sociale wetenschappen. Een studie waarbij alle sociale wetenschappen gecombineerd worden tot één. De beroepplaats voor zulke initiatieven. Het lijkt erop dat het initiatief ook langzaam doordringt in andere studies. En mensen het langzaam oppakken. Daar is een heel mooi Nederlands spreekwoord voor waar ik nu niet op kan komen. Maar het balletje is gaan rollen. Dat is niet het spreekwoord waar ik aan dacht, maar die vind ik ook leuk. Ja. Is ook leuk, eens. Ja. Eens. Dus het balletje is gaan rollen en binnen no time hebben we hem misschien overal wel. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Dan hopen dat de kapitalisten er vanaf blijven en er geen winst wordt gemaakt. Ja. Dat het gewoon een mooi initiatief blijkt. Ja. En hopelijk lukt het ze zo sterk en trots te blijven als dat ze nu zijn op wat ze bereikt hebben. Misschien hebben we dan nog iets aan de laatste tip die yogatherapeut Nathalie ons gaf. Je staat er. En dan het moment dat je voelt dat je staat, ja, hoef je niet op ver gegooid te worden door wat voor situatie dan ook. Als je goed staat, dan sta je sterk en slaat niemand je meer weg. Een reportage van Rijk Landsmeer in gesprek met meerdere studenten van Baanbrekers. De nacht van KRO en CRV. Milio, dit zijn studenten die interdisciplinaire sociale wetenschappen studeren. En jij geeft ze les. Ze hebben soms het idee dat ze er alleen voor staan. Dat moet jou herkenbaar in de oren klinken, denk ik. Ja, dat is de hele reden dat ik dit programma ooit heb opgericht. Ik merkte zelf dat toen ik door mijn studie heen ging, dat ik één niet zo goed kon verklaren waarom ik me nou niet thuis voelde. En twee, al helemaal niet wist wat ik daar uiteindelijk daarmee moest gaan doen. En het duurde bij mij best wel lang voordat ik mijn achtergrond een beetje als een soort van kracht kon gaan zien. Mm-hmm. Ik heb heel lang het gevoel gehad alsof het me eigenlijk belemmerde. En een van de eerste dingen die ik eigenlijk wilde doen toen ik hier kwam werken, was ervoor zorgen dat de generaties na mij eigenlijk niet met dezelfde gevoelens rond zouden lopen. En dat is de reden dat ik Baanbrekers toen ben gestart. En ik hoorde een van de studenten vertellen dat ze last heeft van imposter syndroom. Of syndroom. In jouw boek beschrijf je dit syndroom ook. Jij hebt hier ook last van gehad, toch? Ja, ja. Wat houdt dat precies in? Je hebt eigenlijk constant het gevoel alsof je moet voordoen als iemand die je niet bent. Dus je gaat je in het begin heel erg aanpassen aan de soort van heersende middenklasse, een beetje elitaire norm die heerst op de universiteit. Ik merkte het aan mezelf omdat ik gewoon, ik praat anders. Ik kleedde me anders. Ik had niet de boeken gelezen die de gemiddelde student op dat punt wel heeft gelezen. En ik merkte op zoveel manieren dat ik me eigenlijk niet kon relateren aan de rest van de studenten. Dat ik me eigenlijk elke keer wilde aanpassen. En op een gegeven moment kwam ik erachter van oké, dat werkt voor mij gewoon niet. Je hebt een soort ideaal type student in je hoofd die perfect is, die alles goed doet, die helemaal zichzelf thuis voelt op de universiteit. En ja, ik ben dat gewoon niet. En dan krijg je dus al die gevoelens van minderwaardigheid weer. Zoals Annette onder andere beschrijft. Van, ja, het gevoel dat je twijfelt aan je eigen kunnen. En dat je minder intelligent bent misschien. En al die andere dingen die erbij komen kijken. Heeft dat dan ook te maken met die norm, die geldende norm die heerst op de eigenlijk alle onderwijsfaciliteiten in Nederland? Ja, er zijn heel veel onderzoeken ook nagedaan. En dit is ook weer iets wat diezelfde socioloog Pierre Bourdieu weer beschrijft. En hij noemt het eigenlijk cultureel kapitaal. Dus als je op een universiteit komt, is het veel meer dan alleen een soort van toetsen kunnen maken en voldoendes halen. Het gaat er ook om dat je weet hoe de universiteit eigenlijk werkt. Een soort feel for the game hebben. Dus wat zijn de impliciete normen en waarden die er heersen? En hoe kun je daaraan voldoen? Hoe praat je tegen docenten? Hoe schrijf je een essay? Hoe praat je met elkaar? Allemaal dat soort hele kleine dingetjes, die weet je niet als je de eerste bent in je familie die naar de universiteit komt. En dat het dan niet lukt, wordt vaak gewezen naar gebrek aan intelligentie. Maar dat is eigenlijk nooit zo. Het gaat er gewoon om dat je, mensen die dat dan niet lukt, die hebben gewoon niet de mogelijkheid gehad om zich aan te passen aan die norm. Want ik zat te denken, je hebt natuurlijk die introductieweek worden georganiseerd en dan proberen mensen je een soort van wegwijs te maken in het studentenleven. Maar is dan misschien eigenlijk de stap die daaraan vooraf gaat, je moet wel weten dat die weken er zijn of zo? Want ik dacht, je wordt daar natuurlijk wel een beetje in wegwijs gemaakt. Maar dat is nog niet genoeg, als ik je zo hoor. Ja, ook. Ten eerste is gewoon weten dat het er is. En ook als je die intraweken volgt, het zijn eigenlijk een soort van feestweken. Ja, er is niets anders eigenlijk dat je doet. Nee, en dan ben je een eerste generatie student die misschien in een hele andere levensfase zit. En jij bent bezig met ervoor te zorgen dat je huur kunt betalen omdat je op jezelf woont bijvoorbeeld. En dan kom je bij zo'n intraweek en denk je, maar wacht even, ik ben heel ergens anders in mijn leven. Ik ben iets heel anders aan het doen. En dan ook daar maak je weer al die kleine impliciete normpjes, zeg maar. Dus dat soort weken zijn leuk, maar ze bieden niet per se heel veel voor eerste generatie studenten. Het zijn vooral die eerste generatie studenten waar het vastloopt, hè? Als ik het zo hoor. Ja, en dat zijn het mooie aan die term is dat het eigenlijk een soort gemene deler is. Hier vallen heel veel verschillende types studenten onder. Studenten die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld armoede of anderzijds een lagere sociale klasse. Studenten met een migratieachtergrond bijvoorbeeld die als eerste gaan studeren. En het is heel mooi dat dit concept eigenlijk al die verschillende studenten met elkaar verbindt. En er wordt geen onderscheid gemaakt. Nee, en het helpt ook andere vormen van ongelijkheid die we ervaren een soort van te relativeren. Ja, en er zit ook nog niet echt een stigma omheen als je het woord gebruikt, heb ik het idee. Als je zou zeggen, eerstejaars student, zou ik denken, of eerste generatie, zou ik denken, logisch ook dat je niet weet hoe het werkt en dat je wegwijs moet worden gemaakt. Ja, er is wel vaak een idee dat het ook studenten zijn die heel veel problemen hebben, terwijl het ook belangrijk is om juist in te zien dat deze studenten juist heel veel extra dingen meebrengen die andere studenten weer niet hebben. Bijvoorbeeld juist al die inzichten en levenservaring die eigenlijk maakt dat ze gewoon een aanwinst zijn voor de wetenschap eigenlijk. Mm-hmm. Maar over het algemeen is dit een stuk neutraler dan wanneer we het hebben over racisme of seksisme bijvoorbeeld. Ja, het is ook een minder beladen term direct. Precies. Ja. Zeker. Straks komen we te praten over wat de rol van de maatschappij er eigenlijk in deze hele problematiek is. Onder andere schulden spelen een grote rol in de fysieke en mentale gesteldheid van studenten. Maar laten we eerst naar jouw laatste plaat gaan van dit uur. Het is niet Changes van Tupac, maar het is Dear Mama.

Tupac, Dear Mama. De gast in de nacht van Karo NCV is socioloog en schrijver van het boek Misschien moet je iets lager mikken, Mido van der Kamp. Fijn dat je er nog zit. Ja, dankjewel. Nog steeds leuk. Ja, en je zit comfortabel volgens mij. Ja, helemaal. Dus we zeiden net al, we moeten er even iets meer op ingaan over wat nou eigenlijk echt, waar de problematiek vandaan komt. Maar het leek me goed om misschien eerst even te beginnen bij die schuldenproblematiek. Want dat kaart je ook aan in het boek. Dat veel meer invloed op je uitoefent dan alleen maar mentaal. Ook fysiek ga je daardoor aan onderdoor, hè? Ja, ik denk sowieso de manier waarop we eigenlijk schulden benaderen als een soort van alleen financieel. Dat doet zo erg tekort hoe de daadwerkelijke situatie is. Ik had het al eerder over die spanning die je eigenlijk voelt in je lichaam. Nou, als je schulden hebt, dan voel je dat ook de hele dag door, 24/7. Dus eigenlijk in het boek maak ik de vergelijking met scholieren die op hun eindexamen aan het wachten zijn. Dat is het moment dat je daar voor de deur staat. Een spanning die denk ik de meeste mensen wel kennen. Die spanning die je af en toe zelfs misselijk maakt, die je dan gewoon de hele dag door voelt. En die maakt gewoon heel veel dingen onmogelijk. Je kan gewoon verlammend niet meer. Werkt die. Ja, verlammend. Je kan moeilijk meer nadenken over dingen. Je gaat je hoofd in het zand steken. Je gaat er eigenlijk alles aan doen om er maar niet aan te hoeven denken. En dat zijn die componenten die zo vaak worden vergeten in de gesprekken over deze problematiek, zeg maar. Ja, het viel me ook op hoe je als kind bewust bent van de schulden die je ouders dus ook kunnen hebben. Hoe dat ook op je drukt en hoe je daar dan mee omgaat. En je beschrijft ook hoe dat dan is als je als van kind naar volwassenen gaat. Je had helemaal geen idee dat er iets als een zorgverzekering was. En wat die enveloppen op de brieven op de deurmat deden. Nee, ja. Dus je wordt. En vervolgens word je ook nog eens gestraft voor de dingen die je eigenlijk niet weet. Dus dat hele gegeven dat je dat soort dingen gewoon simpelweg niet weet, omdat niemand het tegen je vertelt. Dat is iets waar gewoon zoveel jongeren in dit soort wijken tegenaan lopen. Er zijn geen instanties, je vertrouwt instanties sowieso al niet. Als je uit de plek komt waar ik vandaan kom. Instanties zijn er gewoon om nooit voor ons naar geweest. Naar beneden te trappen ook. Ja, hè? Er is geen enkele instantie waarvan ik kan zeggen dat die er oprecht voor ons zijn geweest. Van gemeentes tot energieleveranciers, het UWV, noem maar op. Die hebben eigenlijk alles gedaan om ons leven moeilijker te maken. Maar is dat het gevoel of is dat ook echt hoe je denkt dat ze zijn? Want ik proef eigenlijk dat je echt denkt dat ze er echt zijn om je naar beneden te trappen. Ja, als ze zien hoe alle wetgevingen en dergelijke daaromheen zijn gebouwd, dan kun je denk ik ook niks anders concluderen. Er zullen ongetwijfeld hartstikke veel fijne mensen daar werken die daar komen te werken met het gevoel van ik ga nu het systeem van binnenuit veranderen. Mm-hmm. Maar als jij bijstandswetten maakt op de manier waarop ze zijn, waarin je eigenlijk je burgers constant wantrouwt, als je dingen als participatiewetten initieert, dan ben je eigenlijk gewoon constant op zoek naar manieren waarop je burgers kan wantrouwen en uiteindelijk kan straffen voor de dingen die ze volgens jou niet goed doen. Het helpt niet, wil je zeggen. Nee, en ik denk dat we, ja, op een gegeven moment kan je, ja, wat ik al zei, ik kan op een gegeven moment geen andere conclusie meer trekken als je kijkt naar de bijstand en wat mensen in de bijstand constant moeten doen om eigenlijk aan te tonen dat ze die bijstand verdienen. Ja, dat is gewoon onmenselijk. Ja, je moet eigenlijk bewijzen dat je het nodig hebt. Ja, ik hoorde eindtune al, dus dit uur zit erop. Maar we gaan zo meteen echt verder hierover praten, want er is genoeg over te zeggen. Dus blijf lekker zitten of ga naar de wc in de tussentijd. Maar straks is het ook, als we klaar zijn met praten, de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio. Mocht je nou een vraag hebben of willen vertellen hoe je hebt geluisterd naar het uur, laat het ons weten. Misschien herken je jezelf al in het verhaal van Mido. En wil je delen hoe jij daarmee bent omgegaan? Of heb je juist aan de andere kant gestaan? En was jij net zoals Mido nu is, de docent? Of misschien wel de agent die juist werkt voor een rechtvaardige wereld. Althans, dat hopen we dan, hè? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel via 0800-1121. En mocht je nou een compleet andere vraag hebben die je aan Mido wilt stellen, wie zijn favoriete voetbalteam is, ik denk dat je het wel kan gokken. Ook goed, alles mag, alles kan. Stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Tot zo bij de nacht van Karo en NCRV. Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Wezep in Gelderland is de politie gisteravond een pand binnengevallen waar zich een mogelijk drugslab bevindt. Twee mensen zijn aangehouden. De politie en brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen, daarom werden 3 huizen in de buurt ontruimd. Inmiddels mogen de bewoners weer naar huis. Wat er precies in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat, wil de politie nog niet zeggen. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Wel haalt Mitsotakis waarschijnlijk net geen absolute meerderheid. In dat geval heeft hij een coalitiepartner nodig. Maar omdat hij dat niet wil, zal hij dan aansturen op nieuwe verkiezingen in juli. Tijdens een bezoek aan de overstroomde gebieden in Noord-Italië heeft de Italiaanse premier Meloni de slachtoffers steun beloofd. Tijdens een bezoek aan het stadje Ravenna zei Meloni dat de situatie rampzalig is. Ze beloofde dat de benodigde middelen gevonden zullen worden. Mogelijk gaat Italië een beroep doen op het Solidariteitsfonds voor Natuurrampen van de Europese Unie. De overstromingen kosten aan 14 mensen het leven. Meloni keerde gisteren vervroegd terug van de G7-top in Japan. Volgens haar hebben de regeringsleiders van de G7 ook hulp beloofd. Het Nederlands elftal onder de 17 is uitgeschakeld op het EK. Oranje verloor gisteravond de tweede groepswedstrijd tegen Engeland met 4-1... en kan zich daardoor niet meer plaatsen voor de kwartfinales. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het Nederlands elftal onder de 17 jaar niet verder komt dan de groepsfase van een EK. In 2018 en 2019 werd het elftal nog Europees kampioen. Het weer vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Overdag wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je luistert naar 2:00 van de nacht van KRO NCRV. Vannacht spreek ik met de schrijver van het boek Misschien moet je iets lager mikken, Milio van der Kamp. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Vorig uur hebben we het gehad over kansenongelijkheid en over hoe het voelt om op te groeien in een maatschappij waarin rijkdom de norm is. En nu mag jij vragen stellen aan Milio. Dus heb je een vraag, kun je reageren via 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1. Maar eerst tijd voor muziek. En het is de laatste plaat van jou, Milio. Fijn dat je zit. Kendrick Lamar, wil je hem nog een beetje toelichten? Of zeg je nou... Stap er maar in. De oplettende lezer zal misschien de link wel gaan zien. Maar het is een nummer dat gaat eigenlijk over iemand die opgroeit. Kendrick Lamar dus in. Opgroeit in een omgeving waar heel veel gebeurt. Heel veel criminaliteit is. Maar waar hij zelf eigenlijk niet per se aan meedoet. Dus hij zegt zelf van ik ben er bekend mee. Maar het is niet wie ik ben. En dat is eigenlijk ook wel enigszins herkenbaar. Natuurlijk een compleet andere context. Maar dat principe... herken ik dat op zekere hoogte wel. Dus vandaar. Houdt ook, dat geldt ook best wel voor veel rappers, heb ik het idee. Hè? Rappen ze echt een beetje de muziek van de straat, als ik het zo mag noemen. Ja, voor mij is hiphop echt een soort sociologie. Het waren eigenlijk de eerste mensen die mij een soort van hielpen verklaren waar ik eigenlijk vandaan kwam en hoe ik dat een beetje kon plaatsen. Dus, want ja, ze beschrijven dat, jouw bestaan eigenlijk, ja, toch? En er zijn fantastische rappers die dat eigenlijk helemaal analyseren. Ik heb ook best wel veel lessen waarin ik gewoon hip-hop tracks ga analyseren, zeg maar. Omdat het, ja, zoals ik zei, voor mij is het echt sociologie. Dus vandaar ook de lijn dat het eigenlijk alleen maar hip-hop tracks zijn. Nou, dat is ook goed. Er komen ook een aanraking met andere culturen en muziekstijlen. Ik vergeet erbij te zeggen, ik snap heel goed als dit een onderwerp is waar je liever anoniem op wil reageren. Dat kan natuurlijk ook. Zet het er dan even bij en dan noemen we je naam niet. Kendrick Lamar dus. Everybody, everybody, everybody. Everybody sit your bitch ass down and listen to true motherfucking story told by Kendrick Lamar and Rosecrans. Bitch. With the homies right now. Your mama used to say, Fiesta and orange soda. Janky stash box when the Federal rallies a roll up. Basketball shorts with the Gonzalez Park odor. We on the mission for bad bitches in trouble. I hope the universe love you today. Cause the energy we bring is sure to carry away. A flock of positive activists and fill their body with hate if it's necessary. Bumping Cheesy first album, looking distracted. Speaking language only, we know you think it's an accent. The windows roll down, all I see is a hand pass it. Hot boxing like George Foreman, grilling the masses of the working world. We pulled up on a bunch of working girls and asked them what they're working with. Look at me, I got the blunt in my mouth. Usually I'm drug free, but shit, I'm with the homies. Yeah, nigga, we out for Peel and Remy Red. Come through and bust your head, nigga. Me and the homies. Sag all the way to the liquor store where my niggas pour four and get twisted some more. Me and the homies. I ride for my motherfucking niggas. Hop out, do my stuff, then hop back in. Me and the homies. Matter of fact, I hop out that motherfucking be like, do. It's 2:30 and the sun is beaming. Air conditioner broken, I hear my stomach screaming. Hungry for anything unhealthy, and if nutrition can help me, I'll tell you to suck my dick, then I'll continue eating. We speeding on the 405 passing Westchester. You know the light-skinned girls and all the little dresses, good lord. They knew we weren't around there, cause every time we down there, we pulling out the Boost Mobile SIM cards. Bougie bitches with no extensions, hood niggas with bad intentions. The perfect combination. Before we sparked the conversation, we seen three niggas in colors we didn't like, then start interrogating. I never was a gangbanger, I mean I never was stranger to the folk neither. I really doubt it. Rush a nigga quick and then we laugh about it. That's ironic, cause I never been violent until I'm with the homies. Just riding, just riding. Me and the homies. Bullshit, acting a fool. Me and the homies. Tripping. Me and the homies. Just right, just right, just right. Bragging about the episode we just had. A shot of Hennessy didn't make me feel that bad. I'm usually a true firm believer of bad karma. Consequences from evil will make you pass, haunt ya. We trying to conquer the city with disobedience. Quick to turn it up even if we ain't got the CD in. But Jeezy still playing and our attitude is still, nigga, what is you saying? Pull in front of the house that we've been camping out for like 2 months. The sun is going down as we take whatever we want. Hey, nigga, jackpot, nigga, find the safe. Hey, nigga, I need somebody in this room. Wait, what? Somebody in this room. I hit the back window in search of any Nintendo DVDs, plasma screen TVs in the trunk. We made a right, they made a left, they made a right, they made a left. We was just circling life. My mama called. Hello? What you doing? Kicking it. I should have told her I'm probably about to catch my first offense with the homies. But they made a right, they made a left, they made a right, then another right. One lucky night with the homies. Hey, how you faded, hood? Yeah, we finally got that nigga faded. Ooh, he on now. I think he hit the wrong blunt, though. Ooh, which one are you talking about? Which one are you talking about? I hope he hit the one with the shenanigans. I'm afraid he hit that. Nah, that nigga straight, he ain't hit that one. Not the shenanigans? Yeah, that nigga the shenanigans. Nigga, I think we should push back to the city, for real, though. Nigga, for what? What's that, nigga? What's that Jeezy song say, nigga? Man, nigga, last time I checked, I was the man on these streets, man. Yeah, that shit right there. I'm trying to be the nigga in the street. There you go. Man, you know how the shit go. All right, here's the plan, love. Use the kickback as an alibi. Kendrick Lamar dus, The Art of Peer Pressure. Hier te gast is Milo van de Kamp en we praten vannacht over armoede, kansongelijkheid. Maar ook een beetje over wat de maatschappij, de rol van de maatschappij daarin. Maar ook jij kan meedoen aan het gesprek, dus daar moeten we ook tijd en ruimte voor inbouwen. En laten we dat direct doen als je het goed vindt, Milo. Ik heb hangen Mia. Goedemorgen, Mia. Goedemorgen. Jij hebt een vraag aan Milo. Ga je gang. Ja, ik zou graag vragen hoe het kan dat je je hele leven in de armoede blijft zitten. Of in de, ja, dat je daarmee te maken hebt, je hele leven. Ja, goede vraag. Dank u wel ook daarvoor. Ik denk dat dit een vraag is die heel veel mensen hebben. Dus in die zin is het denk ik ook een hele logische vraag. En wat we vaak zien is dat er gezinnen zijn, families zijn, die dus generaties lang in armoede leven. En als armoede eigenlijk het enige is wat je kent al vanaf kind af aan. En als het ook het enige is wat je ouders hebben gekend vanaf kind af aan. Dan wordt het des te moeilijker om dat patroon eigenlijk te doorbreken. Want je weet simpelweg niet hoe alles functioneert zoals het normaal zou moeten functioneren. En als je dat niet weet, ja, eigenlijk, ja, iets wat we eigenlijk allemaal wel doen tot op zekere hoogte is doen wat onze ouders doen. We laten ons best wel leiden door hoe we opgevoed worden. En proberen daarin eigenlijk een beetje de lijn voor te zetten. Nou, als die lijn ook armoede is en je weet niet beter, dan ja, wees maar als eerste om dat te doorbreken. Dat is, nou goed, ik kan het uit ervaring zeggen, dat is ontzettend moeilijk. Je komt gewoon in een andere wereld terecht waarin je eigenlijk alles opnieuw moet leren. Alsof je een soort buitenaards wezen bent die in één keer ergens anders terechtkomt. Dus ik denk dat dat een beetje de korte versie is van het antwoord. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Maar ik heb het wel geprobeerd om er toch in, goed in de maatschappij te staan. Maar toch word je weer elke keer vernederd van, och ja, je bent toch maar die. En dat is toch wel heel moeilijk soms. Dat je elke keer terug wordt getrapt eigenlijk. Ja, ja. Ja, absoluut. Nou ja. En dat is een beetje ook het punt dat ik probeer te maken. Is dat ligt niet aan onszelf, mag ik dan zeggen, denk ik. Het ligt aan het feit dat wij, dat er dus mensen zijn die dat gewoon niet zien. En hoeveel kracht het juist kost om daar proberen uit te klimmen. En dat wordt helemaal niet beloond, maar dat wordt afgestraft. En dat is het pijnlijk en dat maakt het ook zo moeilijk. We kunnen het alleen, helaas niet alleen doen. We zijn ook gewoon afhankelijk van heel veel andere mensen en instituties om ons daarin te helpen. Mooie vraag hoor, Mia. Ja, dankjewel. Fijne nacht nog. Ja, ook voor jullie. Dankjewel. We ontkomen er eigenlijk niet aan om het even te hebben over de toeslagenaffaire. Want je haalt het ook regelmatig aan. Is dat een uitwas van het slechte beleid wat je eigenlijk probeert bloot te leggen door middel van je boek? Ja, het toeslagenschandaal is natuurlijk deels ook gewoon te maken met institutioneel racisme. Dus dat loopt in die zin wel een beetje door elkaar heen. Maar het gaat voor mij om, bij mij vooral omdat het wetten zijn die gemaakt zijn door mensen die gewoon niet weten hoe dit soort dingen eigenlijk zouden moeten werken. En ook wat de mogelijke effecten daarvan zijn. En omdat die inzichten er niet zijn, omdat de mensen die uiteindelijk met die wetten te maken hebben letterlijk onzichtbaar zijn, kun je daar in mijn optiek dus ook nooit goed beleid op maken. En dat maakt het zo scheef. En je ziet dat dus steeds vaker. Dan zie je dat onze hele politiek wordt eigenlijk gedomineerd door WO-opgeleide mensen die geboren zijn in de hogere middenklasse. Ja, hoe kunnen zij dan goed armoedebeleid voeren? En ik zeg niet dat je alleen maar goed beleid kan maken als je het zelf hebt meegemaakt. Maar het gaat er wel om dat je moet beseffen dat jij niet kan weten hoe dat is. En dat je dus mensen jou moet laten vertellen hoe dat is, zodat jij goed beleid kan maken. En dat gebeurt gewoon veel te weinig. Het moet meer zijn dan een gedachte-experiment als je het hebt over armoede dan. Ja, exact. De mensen die ermee te maken hebben, die weten zelf ook heel goed hoe ze hier uiteindelijk uit zouden kunnen komen, in theorie. En dan moet je de mensen daarbij gaan betrekken. Tim Schongers heeft het bijvoorbeeld heel vaak over spreidstandburgers. Dat zijn mensen die aan de ene kant dit soort problemen als armoede in hun leven hebben meegemaakt. En aan de andere kant nu een maatschappelijke functie hebben waarin ze de macht en de kennis van systemen hebben om daar misschien iets mee te doen. Nou, het samenbrengen van die twee werelden is denk ik fundamenteel voor het vormen van goed beleid. Waarom worden dit soort mensen niet actief meegenomen in het creëren van bijvoorbeeld nieuw beleid en nieuwe wetten? Ja, wat mij verbaasde, en we hebben het er even kort over gehad. Je bent de afgelopen week bij best wel wat media natuurlijk geïnterviewd en besproken. Dan komt ook iemand aan bod die zelf het leenstelsel heeft ingevoerd en het helemaal met je eens is. Een soort van, dat is eigenlijk van, hè? Ja, exact. En ik denk, dit is ook misschien wel tot op zekere hoogte hoe politici naar zichzelf kijken. Ze hebben ook allemaal heel erg het gevoel dat ze natuurlijk heel veel goede dingen doen. En nogmaals, ik geloof best dat ze absoluut die intenties hebben en het heel erg zouden willen. Maar het voelt inderdaad altijd een beetje cru als iemand als mevrouw Bussemaker met je eens is dat kansongelijkheid een lange adem nodig heeft. Dan denk ik, ja, maar inderdaad, het leenstelsel is geïntroduceerd wat een van de grootste blunders is inderdaad. En eigenlijk het heel onmogelijk heeft gemaakt voor heel veel mensen om überhaupt te studeren. En heel veel mensen met gigantische schulden heeft opgezadeld. Waardoor de start in een leven na het studeren gewoon een stuk moeilijker is gemaakt. Dan denk ik, ja, ik snap niet hoe je dat dan met elkaar kan rijmt. Verbinden en ja. Rijmt. We hebben een beller ook hangen. Dus laten we gaan naar de volgende vraag. Hi, dag Gonnie. Hoi. Ga je gang. Met mij. Met jou. Ik heb een paar opmerkingen. Is dat goed? Zeker. Want ik hoor nog wel de radio praten. Moet ik die even uitzetten? Ja, als je dat zou willen doen, dan heb je geen echo. Graag. Oh, wacht. Oh, ja. Oh, dan moet ik even praten tegen Alexa. Alexa, stop playing. Oké. Okay. Wat modern? Ja, die heb ik gekregen. Ik wil even tegen Emilio, heet hij zo? Emilio. Emilio. Zeggen dat ik heel veel respect voor hem heb. En voor die mede van die baanbrekers. Dat ze nou echt geweldig kunnen verwoorden hoe ze zich staande houden. Maar vergeet niet, dat wil ik wel zeggen, dat heel veel jonge mensen problemen hebben met zich staande te houden. In ieder jong mens, laat ik zo zeggen. Ik kom uit een gemiddeld gezin. Maar in ieder worstelt met problemen. En ook is het zo, en dat zeg ik niet, dat het een moeilijker is dan het ander. Maar ik weet wel dat als je bijvoorbeeld wel uit Amsterdam-Zuid komt, of uit Laren, of uit Blaricum, dat kan net zo'n grote, of minstens zo'n grote druk op je leggen als dat wat bij hem het geval is. Mm-hmm. Denk ik. Want als iemand jou zegt van, ja, je moet accountant worden. Ik ken twee van die mensen. Die moesten, nou ja, moesten niet, maar die werden accountant. En die zijn later huisschilder geworden en verkoper van houten schuren en schuttingen. Dus zij voelden zich niet gelukkig in dat zogenaamde goede beroep. Ik zie Emilio met je meeknikken. Ja, dus daar moeten we ook een beetje naar kijken. Laten we gewoon, nou niet gewoon, want het is niet gewoon, maar misschien stapje bij beetje bedenken dat we allemaal wel problemen hebben. Natuurlijk niet zoals hij. Dat bagatelliseert absoluut niet. En ik ben het helemaal eens met hem over mevrouw Bussemaker, geloof ik, hè? Mm-hmm. Van het leenstelsel. Nou, hoe dom, ja, ik wou bijna zeggen, hoe dom kan je zijn? Hoe onverstandig kan je zijn? Hoe kan je denken? Ik vraag me soms echt af met de politici van tegenwoordig. Hoe kunnen ze dit bedenken? En hoe kunnen ze dit zeggen? Waar zit hun verstand? Oké, dat wilde ik ook even gezegd hebben. Ten derde, ik sta perplex. Wat een prachtige teksten hiphoppers soms hebben, of vaak hebben. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat als je bijvoorbeeld die Amerikaanse filmpjes ziet van die, ja sorry, sletterige meiden die alleen maar voor de, ja, seks of voor de mooierheid staan. Oh, die video's met die schaars geklede dames bedoelt nou, u? Nou, ik probeer het heel netjes te verwoorden. Ik hou er wel van om dingen bij hun naam te noemen. Zeker omdat ik een vrouw ben. Dan kan je zeggen schaars geklede dames. Nou jongen, daar vertaal je het niet mee hoor. Nee, sorry. Dat is misschien niet helemaal dekkend. Maar als ik met die billen, dan denk ik bij mezelf, je laat wel heel duidelijk blijken waar je op uit bent. En dat is het hem. Dus eigenlijk vindt, er moet meer focus op de teksten, zoals Midio's het benoemt. Het zijn soms dichters eigenlijk. Het zijn dichters. Ik vind het echt prachtige teksten, echt gedichten en ook heel diepzinnig vaak. Nou, ik vind het mooie opmerkingen, gewoon in. Ja, en dan komt er nog één. Oh, oké, nou ga je gaan. Tot slot. Nou, ik heb mijn respect uitgesproken. Ik hoop dat hij dat ook in zichzelf op wil nemen. Oh ja. Wat ik me afvraag, hè. Ik heb nu een pensioen, maar ik had er gewoon modaal inkomen of iets eronder. Maar ik vraag me altijd af, als je mensen in de bijstand ziet, het is echt een pure vraag, hè? Mm-hmm. Mensen in de bijstand die 2-3 honden hebben. Dan denk ik, ik had 2 katten. Nou, daar heb je je kosten aan. Maar die hebben dan honden. En dan denk ik, hoe kan dat toch? Het is geen vraag aan hem persoonlijk. Maar misschien begrijpt hij wat ik bedoel. Ik denk, dat kan toch niet? Dat kan je toen niet van je geld betalen. De logica van de uitgave eigenlijk. Ik passeer hem door aan Mirio. Snap je waar Gonnie haar over peinzingen? Ja, ik vind het altijd wel interessante gedachten. Ik heb namelijk zoiets van, ja, deze mensen leven al in zulke erbarmelijke omstandigheden. Die leven vaak in huizen vol met schimmel. Die hebben niet zo heel veel om naar uit te kijken. Die honden, die maken eigenlijk het leven gewoon een stuk draaglijker. En misschien kunnen ze dat inderdaad niet financieel helemaal verantwoorden aan de rest van de maatschappij. Maar ik snap eigenlijk heel goed dat mensen dat willen. Het is ook een stukje, in het geval van een hond, gezelligheid, maar ook een stukje eigenwaarde. Ja, en liefde ook. Er wordt heel vaak ook gewezen op, nou, dan heb je bijvoorbeeld iemand in de bijstand en dan wordt er binnen gefilmd en dan heeft diegene een grote televisie staan die diegene op afbetaling heeft gekocht. Is het handig? Nee, absoluut niet. Is het begrijpelijk? Dat denk ik wel. Want ja, je wilt toch ook iets doen met je leven. Je wil ook ergens een goed gevoel uithalen. Ja, en als je constant die stress hebt in je lichaam, waar ik het eerder over had, dan je wilt dat ook op de een of andere manier af en toe een klein beetje kunnen verlichten. Ja. Ja. Mooi perspectief. Het is goed, want nou kan ik dingen ook van een andere kant bekijken. Snap je? Het is niet dan alleen dat ik denk van, oh ja, zo en zo, hoe bestaat dat? Dat jij zegt van, nou ja, het is voor die mensen waarschijnlijk het enige wat ze hebben. Ook aan liefde en aan een soort gevoel van gelijkwaardigheid. Het is een stukje oprechte interesse vanuit jouw kant. En dat is hartstikke mooi. Dank voor je vragen, Gonny. En een fijne nacht nog. Jullie ook. Dank je wel, hoor. Doeg. Dank u. Dag. Laten we direct het volgende telefoontje behandelen. Want we hebben nog iemand hangen. Dag Heino, goedenacht. Hoi, goedenacht. Ik weet de oplossing wel om de armoede aan te pakken. Oeh, kijk. Ja, maar ja, dat zal wel via de wetgeving wel niet gaan. Maar een basisloon voor uitkeringen. En dan moet je ook denken aan arbeidsongeschikten, maar ook bijstandsgerechtigden. Er zijn proeven momenteel waar ze bij gemeentes waar ze een bedrag bij mogen verdienen. Maar dan mocht dat al, want dat noemden ze onkostenvergoeding. Alleen, de gemeentes die spelen daarop in. Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, dan zeggen ze van, je kunt ook gaan werken. Maar als ze nou de sociale zekerheid zodanig inzetten bij bijstandsgerechtigden, dat je, kijk, als je volledig gaat werken, dan heb je dat niet nodig, een basisloon. Maar dat je zoveel uur mag bijwerken, dat zou de armoede al een heel groot stuk aanpakken. Hoe kijk jij er tegenaan, Mirio? Ik vind het een interessant voorstel in ieder geval, Heino. Ja, er zijn natuurlijk heel veel van dit soort interessante initiatieven. Bijvoorbeeld het basisinkomen, et cetera. Maar wat ik vooral dan interessant vind, wat er eigenlijk onder ligt, is dat in de basis gaat het dan wel weer om vertrouwen hebben in de mensen in bijvoorbeeld de bijstand. En daar begint het denk ik bij. We hebben heel veel verschillende initiatieven die we op verschillende manieren kunnen inzetten om de levens van mensen te verbeteren. Maar het begint gewoon bij vertrouwen. Dat het niet een groep mensen is die alleen maar uit is om geld van de staat te onttrekken. Maar dit soort initiatieven spreken dus echt uit van vertrouwen. En dat is echt de basis. En wat dan uiteindelijk de absoluut beste oplossing is. Nou goed, er zijn inderdaad heel veel interessante studies gedaan naar het basisinkomen. En die laten vooralsnog hele mooie en interessante resultaten zien. Dus het heeft zeker wel wat, denk ik ook. Maar het begint vooral bij dat vertrouwen, denk ik. Ja, nou ja, en daar is ook wel een oplossing voor te vinden. Want je moet het natuurlijk niet aantrekkelijk maken om in een uitkering te gaan zitten. Maar zoals de PvdA wil bijvoorbeeld hebben dat de lonen omhoog gaan. Ik weet niet hoe dat met de bijstand zit, maar mijn indexering van de Wajong WHO waar ik in zit, die gaat ook mee, die groeit mee. Kijk, als je de minimumlonen hoger maakt, wat ze graag willen, zeg maar, om de inflatie tegen te gaan en zo, en de dure kosten en zo, dan wordt het verschil ook weer iets groter, waardoor het voor bijstandgerechtigden in een basisloon weer beter is om gedeeltelijk daarbij te gaan werken. Dat is een beetje yin-yang, weet je. Dus je kunt dat compenseren met elkaar als je de minimumlonen omhoog doet. Dank voor je bijdrage, Heino. Ik vind het wel een interessant voorstel in ieder geval. Fijne maandag nog. Ja, hetzelfde. Dank u. Hoi. Wel interessant voorstel allemaal. Ja, absoluut. Leuk ook om mensen zo live te horen reageren. Een beetje te mee te sparen. Ja, dit soort initiatieven zijn natuurlijk... Ja, het loon moet absoluut omhoog. De lonen zijn al decennia lang gestagneerd. En die zijn niet meegegroeid met de prijzen. Dus ja, dat had lang geleden al moeten gebeuren en moet nog steeds gebeuren. Hoe erg mensen bezig zijn met de prijzen van producten... Dat valt mij de laatste weken ook echt op. Een paar vrienden van mij die zijn teruggekomen van het reizen in Azië. Nou, dat klinkt dan al direct wel. Dan hebben ze in ieder geval... zijn het niet de mensen waar we over hebben gepraat in het afgelopen anderhalf uur. Maar die staan dan in de supermarkt en die zeggen... jeetje, de cherry tomaatjes zijn die 1,26... Terwijl dan, voordat ze weggingen, waren ze nog onder een euro. Het is eigenlijk bizar dat dat zo speelt in de hoofden van jonge mensen in dit geval. Ja, het is niet alleen iets wat in hoofden speelt. Het is gewoon letterlijk zo. We hebben nu een soort grijflatie waarin supermarkten gewoon gebruik maken van de stijgende inflatie om de prijzen nog verder door te laten stijgen. Ja, voor grotere winstmarges. Voor grotere winstmarges, inderdaad. Ja, dan wordt het in één keer voor de gemiddelde burger ontzettend moeilijk om cherry tomaatjes te kopen. Ja, die skip je dan. Ja. Je hoort de laatste tijd best wel wat over het woord framing, hoor je best wel vaak. En in jouw boek heb je daar ook even kort over. Over framing vanuit de media. Dus ik dacht, nou, ik ben dan toch benieuwd. Je ziet daar een diepere betekenis in. Volgens mij territoriale stigmatisering. Ja. Toen je het daarover had, begreep ik meer wat je bedoelde met het woord framing. Dus misschien kan je dat toelichten. Ja, framing is essentie eigenlijk hoe geef je iets weer. Wij kunnen hier anderhalf uur een interview houden. En als jij daar twee zinnen uitknipt die precies weergeven wat jij eigenlijk zou willen meegeven, dan is dat een vorm van framing. En dat doen we eigenlijk altijd. Dus op zich is dat niet een heel gek fenomeen. Alleen wat we wel vaak zien is dat in het geval van kansarme wijken, framing eigenlijk wordt gebruikt om alleen de slechte kanten van dit soort wijken te laten zien. En territoriale stigmatisatie gaat eigenlijk over hoe we hele wijken stigmatiseren. Denk aan de typische vogelaarwijken, die natuurlijk allemaal een gigantische stempel op zich kregen als problematisch. Nou, ze hebben alle grote steden in Nederland en alle minder grote steden wel een paar van die wijken waarvan de mensen zelf al een bepaald gevoel hebben van oké, het is niet... Het is geen oké buurt, zeg maar. Nee. En waarom ik dat zo heb opgeschreven is omdat ik vind dat de media daar ook een bepaalde rol in heeft. Ik haal een voorbeeld aan in het boek over een ervaring met de media, waarin eigenlijk een gesprek van een kwartier werd opgeknipt tot één simpele zin. En die eigenlijk ervoor zorgde dat mensen nog slechter naar de wijk gingen kijken. Die zelfs ook als een grap was uitgesproken. Ja, ze werd een grapje gemaakt omdat de cameraman steeds met zijn laptoptas bezig was. En toen zei een van mijn vrienden voor de grap, ja, let wel op je laptop, hè. En dat werd als enige uitgezonden. En ik vind die zogenaamde neutraliteit van de media, dat is iets waar we gewoon naar moeten kijken. Media is niet neutraal. Neutraliteit is gewoon iets wat we onszelf voorhouden, maar wat eigenlijk helemaal niet bestaat. En het is ook helemaal niet erg. Op het moment dat we dat weten te erkennen. En dan heb je bijvoorbeeld bij de media, dan kan je zeggen, nou, we zien dat de media eigenlijk alleen bepaalde wijken in een slecht daglicht stelt. Zorg er dan ook voor dat je de andere kanten van die wijk belicht, omdat je dan bewust bent van hoe jij een wijk portretteert aan de rest van Nederland. Dus laat ook de goede initiatieven zien en de mooie dingen die in zulke wijken gebeuren. Maar is het misschien ook, want als je zegt media is niet neutraal, is het misschien ook gewoon onbewust niet neutraal? Ja, misschien wel. Ik denk dat heel veel... In dit voorbeeld wat je aanhaalt, is het waarschijnlijk echt bewust natuurlijk, hoor. Ja, maar... ja, ook dat weet ik niet. Ja, ik kan natuurlijk niet helemaal in de hoofden kijken. Maar ik geloof best dat veel journalisten denken dat ze neutraal zijn. Omdat dat is ook een beetje hoe het binnen de mediawereld, denk ik, wordt geportretteerd. Dat hele idee van neutraliteit en objectief verslag geven, dat staat natuurlijk heel hoog in het vaandel. En het is ook belangrijk om dat zo objectief mogelijk te doen. Maar ik denk dat we pas echt dicht bij objectiviteit kunnen komen op het moment dat we durven erkennen dat we dat eigenlijk helemaal niet zijn. Nee, nou ja, ik probeer het zo veel mogelijk te zijn. Maar ja, je ontkomt er niet aan om je eigen visie en eigen wereld natuurlijk mee te nemen in je vraagstelling. Precies, en als je bewust bent van hoe jij dus kijkt naar de wereld, dan kun je ook keuzes maken om heel expliciet het tegenovergestelde te doen, bijvoorbeeld. Zodat je dus weer dichter bij die bredere verslaglegging komt, bijvoorbeeld. En in het boek, een beetje halverwege, ik wil niet alles prijsgeven van het boek, maar er zat een stuk in waarbij ik eigenlijk heb, om de drie hoofdstukken of zo, val je weer in een soort, in de ene van de andere verbazing. Je moet het zelf lezen om erachter te komen. Maar dan ergens op drie kwart beschrijven een ervaring die je meemaakte met de politie terwijl je terugloopt van huis in de sneeuw. En op dat moment ging het volgens mij best oké met je. En dan word je op een bepaalde manier bejegend door die politie. Waarvan ik dacht dat het alleen maar gebeurde in Amerika, bij wijze van spreken. Ja, ik had het hier laatst over met een vriendin van mij. Tijdens mijn boekpresentatie. En zij vertelde dus, zij had best wel veel soortgelijke ervaringen gehad. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat nog steeds tot de dag van vandaag, wanneer wij politiebusjes zien, dat we ons anders gaan gedragen. Dus we gaan net even wat rechter lopen. We gaan altijd lachen naar de agenten. En dat komt gewoon omdat ik in mijn jeugd gewoon niet echt positieve ervaringen heb gehad met de politie. En nogmaals, ook hier zijn talloze goede agenten. Maar ik heb ze in mijn jeugd helaas niet mogen meemaken. Nou, dit is een situatie. Ik liep op een avond naar huis. Het had gesneeuwd. Het was een beetje vies weer. Ik liep met mijn capuchon op en mijn oortjes in. Ik was net gaan sporten. En ik liep gewoon rustig naar huis. En op een gegeven moment stopte er een auto naast me met piepende banden. En er springen twee mensen uit met getrokken pistool. En die schreeuwen dat ik moet liggen. Nou, de situatie. Ja, als je in zo'n situatie terechtkomt, weet je gewoon even niet wat er gebeurt. Je raakt even in een soort, ja, je bevriest. Je bevriest even, letterlijk inderdaad. En ik deed dus mijn hand omhoog. Omdat ik het liggen gewoon niet goed interpreteerde. En toen kwam een van de twee agenten, die kwam naar me toe. En die trapte me in mijn knieholte. En die drukte me eigenlijk met mijn nek zo op de grond. En die trok mijn handen achter mijn rug. Die deed handboeien om. En die trok me aan mijn capuchon vervolgens zo met mijn keel naar boven. Waardoor ik op mijn knieën zat. En de andere agent die stond inmiddels voor me. En die keek me aan en die zei, het is hem niet. En die deed toen de handboeien weer af. En ze renden de auto in en ze reden weer met piepende banden weg. En daar moest ik het mee doen. En dan heb je die ervaring. En dat is al bizar genoeg natuurlijk. En dat geldt echt niet voor alle agenten dat ze zo zijn. Dat zeg je zelf ook. Maar dan zit daar dan het staartje aan. Dat inderdaad de standaardreactie van, nou ja, ik denk iedereen die ik ken zou zijn, doe aangiftes of doe een klacht, dien een klacht in of zo. Maar het vertrouwen in die instituties is dan al dus door alles wat je dan meemaakt al zo ver gedaald dat eigenlijk niet eens meer een optie is, hè? Ja, ik merkte gewoon ook rondom mijn middelbare school en dergelijke. Ik heb best wel veel van dit soort situaties gehad. Ook de agenten die mij uit het klaslokaal kwamen tillen toen ik werd verdacht van het stelen van die telefoon. Ja. Ik had aan de ene kant zoiets van, inderdaad, de politie is er gewoon niet per se voor mij, met alle respect. En ten tweede, oké, stel je voor, ik ga nu naar de politie toe en ik eis excuses. Ten eerste weet ik niet of ik die ga krijgen, want zij zullen vast het gevoel hebben dat ze in hun recht staan. En ten tweede, ja, oké, dan heb ik excuses voor deze ene keer en al die andere keren, die blijven onbesproken. Dus wat heeft dat dan voor nut? Het verandert niks aan je situatie eigenlijk. Nee. Is er nou iets, want we hebben, nou, een goede anderhalf uur hebben we gesproken over toch wel een belangrijk en waarschijnlijk, niet eens waarschijnlijk, maar voor sommige mensen gewoon een actueel probleem waar ze vandaag weer mee gaan opstaan. Is er nou iets wat als je luistert naar dit programma, je eigenlijk vandaag nog zou kunnen doen, wijze van spreken? Want als ik zo luister, zou ik denken, ja, is er dan iets wat ik nu zou kunnen doen? Want wachten op hogere hand, dat is wachten op lang, zeg maar. Ja. Ja, ik denk dat het tijd is dat we nu hopelijk dit soort verhalen, want die zijn er absoluut heel veel, dat we die nu een beetje gaan omzetten in wat meer concrete actie. En dat begint, denk ik, vooral bij kijken naar, oké, hoe heeft mijn eigen positie, en dat kan, nou, we hebben het al een paar voorbeelden genoemd, binnen politie, media, binnen het onderwijs, beleidsmakers, binnen de politiek, noem ze maar op. Hoe zorgt jouw positie eigenlijk ervoor dat andere mensen ongelijkheid blijven ervaren? En dat is een hele confronterende spiegel die je jezelf misschien moet voorhouden. Maar vaak is het zo dat zelfs, ja, het kan zelfs wel zijn dat je zelfs met de beste intenties nog steeds mensen niet aan het helpen bent. En dat is ja, heel naar, maar dat is wel belangrijk om in te zien, zodat we ook daadwerkelijk verder kunnen. Dus we moeten een beetje voorbij die ego gaan en echt gaan kijken, hoe kunnen we nou voor zorgen dat we de mensen die hiermee te maken hebben gehad gaan betrekken in dit soort processen. Dat we de spiegel voor onszelf voorhouden en gaan kijken hoe wij op de een of andere manier bijdragen aan het in stand houden van deze problemen. Ja, want dat, je hebt daar een mooie quote over in je boek. Over die intenties. Weet je hem uit je hoofd als ik dit zeg? Heel slecht, maar ik weet even niet op welke je doelt nu. Van, nou eigenlijk waarom je de titel van het boek zo hebt genoemd. Ja, dat kansongelijkheid ligt altijd bedolven onder een deken van goede intenties. Ja. En dat geldt eigenlijk voor heel veel vormen. Dus iedereen heeft altijd, ja, mensen die zo'n bijstandwet creëren hebben ook ongetwijfeld het beste voor met de mensen in de bijstand. Alleen als je dan praktisch ziet dat het gewoon niet werkt, dan kan je of zeggen, oh, maar die mensen in de bijstand doen het niet goed en het ligt aan hun. Of je kan een keer het narratief omdraaien en denken van, oké, waarom lukt het mij niet om passend beleid te maken? En dat geldt ook voor docenten. Het is heel makkelijk om tegen VMBO'ers te zeggen, ja, maar oké, ik geef goed les. Het feit dat het jullie niet lukt, ja, dat ligt aan die VMBO'ers. Tuurlijk, dat is makkelijk. Ja. Maar veel moeilijker is het om die spiegel naar jezelf te draaien en denken van, maar wat doe ik verkeerd? Waarom kan ik die connectie niet leggen met VMBO'ers? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn lessen daarop aanpas of mijn pedagogische methode daarop aanpas, zodat het wel beter lukt? Ik vind dat wel mooi om mee af te sluiten eigenlijk. Dat is een mooie handvat wat je direct mee kan nemen en waar je mee aan de slag kan. Tot slot, allerlaatste. Want ja, toch, je bent veel in de media geweest en de risico's altijd met dit soort onderwerpen. En dat is ook het pijnlijke eigenlijk eraan. Dat ze dan opeens weer verdwijnen en dan komen ze over een paar maanden weer terug. Wat is je hoop voor dit jaar? Heb je een doelstelling wat je hoopt dat dit boek teweeg brengt? Ik hoop vooral dat mensen die zich op een of andere manier kunnen relateren aan het boek, dat zij zich gehoord voelen. Dat is het belangrijkste. Denk aan mijn studenten, een aantal van de mensen die net belden en dergelijke. Dat mensen zich kunnen vinden in wat ik schrijf in het boek. En aan de andere kant dat het een middel kan zijn om die spiegel voor te houden. Om mensen misschien te confronteren met een realiteit die gewoon onzichtbaar is voor hen. En dat ze het boek op elk moment erbij kunnen pakken om zich daar weer even bewust van te worden. Dat is denk ik het grootste doel van het boek. Nou, ik help het je ook open en ik ga ook die spiegel mezelf eens voorhouden. Dus kijken wat ik kan veranderen. Mideo van den Kamp, socioloog en schrijver van het boek Misschien moet je iets lager mikken. De eerste druk die is er alweer doorheen, hè? Dus als je hem wil hebben, dan moet je even wachten. Ja, ligt als goed is vanaf morgen. De tweede druk ligt echt vanaf deze week in de winkel. En morgen liggen er ook alweer genoeg kopietjes overal. Gelukkig. Het is de moeite waard. Dank je wel in ieder geval voor je komst hier naar de studio. En succes zometeen met lesgeven om 11 uur. Ja, zo. Dank je wel ook voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. En dank ook aan alle lieve bellers. Als ik jou zie, 's avonds bij het park,

Ja, dat is het motto van de week van de schooltuin. En daar gaan we dit uur over hebben. Straks horen we het vervolg op een reportage over sekswerkers. En hebben we aandacht voor het onbekende muziekgenre bluegrass. Maar eerst neem ik de dag 22 mei met je door. In 1967 brak er in de hoofdstad van onze zuidenburen een grote brand uit. In het warenhuis à l'Innovation in de Smalle Nieuwstraat is brand uitgebroken. De brandweer is snel ter plaatse, onder andere met ladderwagens. Ook hulpauto's van het Rode Kruis komen aangereden. Want grote aantallen mensen zitten als ratten in de val. Een groot warenhuis in Brussel was in brand gevlogen. De brand kostte 251 mensen het leven. En tot op de dag van vandaag wordt in België de brand beschouwd als een nationale ramp. Dit heb jij vast ook wel eens gespeeld. In 1980 verscheen in Japan voor het eerst het computerspel Pac-Man. Het is uitgegroeid tot een van de meest populaire computerspellen uit de geschiedenis. Binnen een jaar verkocht maker Namco meer dan 100.000 exemplaren. En 11 jaar geleden vond de eerste commerciële ruimtevlucht plaats. SpaceX vloog met hun Falcon 9-raket naar ISS om het ruimtestation te bevoorraden. 3, 2, 1... Zero. And launch of the SpaceX Falcon 9 rocket as NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station. En SpaceX heeft vandaag de dag al ruim 200 lanceringen uitgevoerd met deze raket. Dit geluid zullen de inwoners van Aalsmeer en Uithoorn aankomende week een stuk minder vaak gaan horen. De Aalsmeerbaan op Schiphol gaat voor anderhalf week dicht. Er zal onderhoud worden uitgevoerd aan de start- en landingsbaan. Door de sluiting van de baan zal het vliegverkeer via de andere banen worden afgehandeld. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh. Everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Changes clothes and he puts on aftershave. compensate for his ordinary shoes. She said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, and everybody you would know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Diamonds on the soles of her shoes, Paul Simon. Schitterend. Studenten bouwen al jaren auto's die rijden op waterstof. Dit wordt de toekomst, zeggen ze dan. In het Drentse Hogeveen is nu een woonwijk die werkt met waterstof. Ook huizen in Lochem in Gelderland werden eerder dit jaar al aangesloten. En de bewoners daar zijn enthousiast. Nou, het was een verrukkelijk gevoel dat de kachel die onder mij al gaat branden, dat die geen CO2 meer uitstoot. Dus alleen maar water. Dus dat was een verrukkelijk gevoel. Daar werd ik heerlijk mee wakker. En dat zal alle dagen die nu gaan komen ook zo zijn. Jean-Paul Scheurleer, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Werd je ook heerlijk wakker? Ik werd heerlijk wakker vanochtend. Wel door de wekker. Kijk, jij bent initiatiefnemer van High Life Innovations. En jullie bouwen energiehubs in woonwijken die groene energie kunnen opslaan, hè? Ja, dat klopt. Ja, we houden rond. Is het waterstoftijdperk nou echt begonnen? Kunnen we dat zo stellen? Daar lijkt het wel op. Oh. Dat waterstof een hele grote rol kan gaan betekenen in de Nederlandse, maar ook wereldwijde energietransitie. Wat heeft er dan voor gezorgd dat er zoveel stappen zijn gemaakt met waterstof? Want ik heb het een hele lange tijd niet gehoord. Wij zijn in Nederland pioniers. We houden van uitdagingen. We staan natuurlijk wereldwijd voor een energietransitie. Dat is een hele grote uitdaging. En daarbij zullen we nieuwe technieken toe moeten passen om in dit geval onder andere mobiliteit en een woonwijk te gaan voorzien van verwarming, koeling en elektriciteit. Ja, want in die energietransitie, daar spelen natuurlijk zonnepanelen en windenergie spelen daar een grote rol in. Is waterstof nou een beter alternatief daarop of is dat te kort door de bocht? Ja, dat is te kort door de bocht. De energietransitie staat in de kinderschoenen. Dat houdt in dat we nu in een tijdperk zitten waarin we aan het onderzoeken en het ontdekken zijn. Met name dat het heel belangrijk is dat zaken in de praktijk worden toegepast. Wij houden onszelf bezig met drie pijlers. Dat is enerzijds de ontwikkeling van slimme software, waardoor we energiestromen zo efficiënt mogelijk kunnen aansturen. De waterstofhub die we gebouwd hebben, de InnovaHub, waarbij we in staat zijn wijken zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten werken. Mm-hmm. Dus we zullen binnen die wijk zoveel mogelijk de zelfopgewekte energie zo efficiënt mogelijk verdelen, waardoor je een hele grote zelfvoorzieningsgraad bewerkstelligt. En de derde pijler is een ontwikkeling, zoals je net al hoorde, in het stukje van een waterstofketel die volledig emissieloos is. Volledig energieloos? Emissieloos. Oh, emissieloos. Ik denk emissieloos, al, ja. Ik denk ja, al, wat is, heb je anders aan die tank? Nee, dan heb je er weinig aan. Nee, maar is waterstof niet enorm brandbaar? Ja goed, waterstof heeft zijn specifieke eigenschappen. Het is inderdaad licht ontvlambaar. Aan de andere kant heeft het ook heel veel positieve eigenschappen. Het stijgt 20 meter per seconde, het is heel vluchtig, dus het is heel snel is het weg. Mm-hmm. Maar ook net als aardgas heb je te maken met een gassoort waar je veiligheid altijd op de eerste plek dient te plaatsen. Hoe kun je dan dat het beste opslaan in zo'n woonwijk? Moeten we dat überhaupt wel willen? Ja, kijk, wij passen waterstof toe voor seizoensoverbrugging. Dus er komt in ons geval geen waterstof in de woningen. Wij kiezen voor om woningen te verwarmen door middel van een warmtenet. Dus het voordeel daarvan is dat je eigenlijk alle systemen uit de woning haalt. In waterstof, aardgas zit ook een risico aan. Ik denk aan koolmonoxidevergiftiging, wat helaas ook vaak voorkomt. Mm-hmm. Dus wij zien met name bij de ontwikkeling van nieuwbouw, haal die techniek uit de woning. Zorg dat je op wijkniveau systemen ontwikkelt. Wat vaak bestaat uit een mix van allerlei toegepaste systemen. Warmtepompen, electrolyzers. En daarmee kunnen we een enorme stap maken binnen de energietransitie. En als jij zegt warmtepomp, dan begint in mijn hoofd direct een stemmetje te klinken van, maar hoe duur is dit dan? Is het wel betaalbaar? Nou, goed, dat is een van de uitdagingen waar we op dit moment voor staan. De technieken, zeker als je kijkt naar electrolyzers en fuel cells, die zijn op dit moment nog vrij kostbaar. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ze ook nog niet zo vaak zijn of worden toegepast. Maar goed, kijk wat er gebeurd is met zonnepanelen 15 jaar geleden en nu. Als je kijkt naar prijsstelling, kijk naar de elektrische auto 5 jaar geleden en de verwachting over 5 jaar wat die gaat kosten. Dat geldt natuurlijk ook voor de technieken die nodig zijn bij waterstof. Partijen zijn aan het. De waterstofmarkt is aan het ontstaan. Je ziet dat wereldwijd bedrijven aan het doorontwikkelen zijn. En de verwachting is dat met name alle losse componenten de komende jaren alleen maar goedkoper zullen worden. Waardoor de business case veel groter gaat worden. Dus het zit midden in diezelfde ontwikkeling die zonnepanelen eigenlijk hebben doorgemaakt? Ja, op componentniveau absoluut wel, ja. En zijn wij als Nederlanders nou hier een beetje een voorloper in? Wij zijn op dit moment in Europa de ene grootste producent van waterstof na Duitsland. En dat heeft met name te maken met de productie van grijze waterstof. Dat wordt uit aardgas gehaald. Mm-hmm. En dat wordt toegepast in de industrie. Wereldwijd ligt er al zo'n 4500 kilometer aan waterstofnet. Waarvan er 300 kilometer al in Nederland ligt. Met name het zuidwesten van Nederland. Ook toegepast op de industrie. En er wordt nu onderzoek gedaan om te kijken of het bestaande aardgasnet in Nederland voor delen, met name de woningen die slechter verduurzamen zijn, om daar waterstof binnen de woningen te brengen. En dat is positief nieuws. Ja, want ik zat inderdaad te denken, die oudere woningen, zijn die er überhaupt op gemaakt? Nou ja, goed, als je daar een waterstofketel kan toepassen, dan hoef je eigenlijk niet meer. Hè. Dat blijkt ook uit de onderzoeken die je zelf noemde al, die gedaan zijn door netbeheerders, waaronder in Lochem. En er is een project in Stad aan het Haringvliet, waar ze daar de bedoeling hebben om ruim 600 woningen over te zetten op waterstof. Ja, dan heb je daar een oplossing. Hm. En die grote vervuilers, zoals Tata Steel en energiecentrales, die stoken nu nog op kolen en aardgas. Er wordt ook elke keer zo'n mars georganiseerd en dergelijke. Is het realistisch dat zij ook overstappen op waterstof? Ja, ik denk dat dat heel vroeg is om dat nu te zeggen. Maar het is heel belangrijk dat daar onderzoek gedaan wordt. Hè. De grootste winst die er te behalen valt is natuurlijk in de industrie. Maar denk ook aan de luchtvaart. De luchtvaart ook? Ja, de luchtvaart. Bij de productie van biobrandstoffen heb je waterstof nodig. En op het moment dat je dat met groene waterstof kunt realiseren, de zogenaamde e-fuels kunt maken, is daar natuurlijk een enorme winst te behalen. Maar ook dat is nog heel vroeg en dat staat echt nog in de kinderschoenen. Ja, want ik hoor vooral terug eigenlijk dat het echt, er zitten enorm positieve dingen aan te komen, maar er is nog wel tijd nodig. Tijd en geld. En geld. Ja, absoluut. En zijn we nou allemaal een beetje te ongeduldig dan misschien? Nou goed, je moet je voorstellen dat we gaan eigenlijk 100 jaar terug, hè, in de industriële revolutie. Uh-huh. Moest er ook heel die ontwikkeling op gang komen. We hebben nu een wereldwijd nieuw energiesysteem nodig. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Het leuke is dat we dat wel kunnen doen met de snelheid van nu. Hè. Tegenwoordig gaat alles veel sneller dan dat het 100 jaar geleden ging. Dus ik denk dat we aan de ene kant heel ongeduldig zijn. Aan de andere kant is het ook echt noodzaak. Er moet wat gebeuren wereldwijd. Dus ik denk dat we dat ongeduldige er wel in moeten houden. Ja, die mars over de A12? Wat zei je? Ik zei die mars over de A12, ja, dat soort dingen. Ja, goed, kijk, die aandacht, de herhaling, de kracht van herhaling is belangrijk. We zijn nog steeds heel sterk om erover te praten. Mm-hmm. Maar we moeten daadwerkelijk dingen doen. We zien ook vaak dat in de praktijk, in projecten, de praktijksituatie anders is dan de Excel-sheets. En nogmaals, we moeten voorkomen dat we eigenlijk alleen maar hele mooie presentaties houden. Dus die druk erop houden is in mijn ogen van groot belang. Dus ja, oké. Okay. Nou, dat is best wel een realistisch antwoord. Ik had verwacht dat je misschien had gezegd, nou, dan mag wat meer tijd zijn, iets meer geduld. Nee, ja, dat denk ik niet. Ik denk dat, wij waren in 2019... een van de eerste die een waterstofsysteem toepast in de gebouwde omgeving. Toen werd er echt nog over waterstof gesproken, over in de transportsector, maar zeker niet in de gebouwde omgeving. En als je ziet wat er de afgelopen jaren gebeurd is, is daar natuurlijk een enorme slag gemaakt. Dus ik denk dat het goed is om die snelheid erin te houden. Wat een heerlijk positief verhaal zo op de maandagochtend, Jean-Paul. Ja, dat is toch belangrijk? Ja, fijn. En ik las trouwens, studenten die zijn dus ook bezig met efficiënte waterstofauto's en dergelijke. Zou jij daarin gaan rijden? Ik zou daarin gaan rijden, ja. Hoewel ik wel denk dat als we het hebben echt over de automobielindustrie, dat daar de elektrische auto dominant zal blijven. Ja. Maar ook daar staan natuurlijk de ontwikkelingen niet stil. Dus we gaan zien wat de komende jaren gaat brengen. Misschien wel een hybride model? Ja, wie weet. Van alle kanten. Nou, wie weet spreken we je dan weer. Dankjewel voor deze uitleg en voor die positiviteit zo. Nou, hartstikke leuk. Laten we zo de week beginnen. Helemaal goed. Fijne week nog. Jo, dankjewel. Jean-Paul Schurler, initiatiefnemer van High Life Innovations. Bring it on home to me. Yeah, yeah, yeah.

waar ik dan ook wel heel erg benieuwd naar ben... het is natuurlijk een heel Amerikaans ding. Leeft het ook een beetje in Nederland, dat bluegrass? Nou, toen we begonnen eigenlijk helemaal niet. En het zat een beetje ook in een stoffig hoekje, als ik het zo mag omschrijven. Ja, en het, zit, ja, het wordt ook zeg maar, meer geaccepteerd als een normale muziekvorm... in tegenstelling tot vroeger, waarbij het altijd geassocieerd werd met het Wilde Westen. En dat heeft net zoveel met het Wilde Westen te maken als Louis Armstrong, bij wijze van spreken. Ja. Dat de manier waarop het in de reclame en in de films gebruikt werd... ja, dat was toch een bepaalde blik van associaties die eigenlijk niet zoveel met die muziek te maken hebben. Nou, dat is nu wel lichtelijk voorbij. Ja, precies. Bijvoorbeeld volgende maand is er wat in Rotterdam, Rotterdam Bluegrass Festival. Ook dat is een mooi symbool van hoe het gaat. Want toen we de eerste keer speelden, was het gewoon een veredeld buurtfeestje, letterlijk. En het is uitgegroeid. Vorige keer waren er geloof ik 15.000 man of zo. Dus ja, ja. Uit binnen- en buitenland. Het Bluegrass Festival Rotterdam is op 23, 24 en 25 juni. De Bluegrass Boogeyman spelen daar onder andere samen met Douwe Bob. De nacht van KRO en CRV. Aangeschoven in de studio zijn Mika Hoppenbrouwers en Rijk Lansmeer. En ze zijn allebei student, dat zal je misschien niet verbazen, bij de KRO en CRV Radioschool. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, het weekend ligt achter ons. Wat vieren jullie op? Nou, iets bijzonders. Gisteren, oftewel zondag 21 mei, was de sterfdag van Annie M.G. Schmid. Je kent haar waarschijnlijk wel als schrijfster van kinderboeken zoals Pluk van de Pettenflat, Otje of Jip en Janneke. En ze was geboren op 20 mei 1911 en ze overleed op 21 mei 1995 in Amsterdam. Dus eigenlijk maar één dagje later. Precies. En als kind leer je een schrijver van kinderboeken natuurlijk een beetje kennen. En andersom leert een schrijver ook een beetje de kinderen kennen die de boeken leest. En zoals jij en ik lazen wij vroeger de boeken van Annie M.G. Schmid. Toch waren kinderen niet haar inspiratiebron. Het is wel heel erg dol op kinderen zijn, hè? Helemaal niet. Ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee. Het is gewoon het kind in jezelf maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen. Ja, dat vertelde ze in een interview met Yvonnie. En Annie had het dus niet zo met volwassenen. Zo schreef zij over de brave Nederlanders. Zij vond in de jaren 50 volwassenen maar wat saai en braafjes. Ze waren star en deftig. En volgens haar kon het allemaal wat speelser en vrijer. Zoals ze dat in de boek eigenlijk wel schreef. Zoals Otje, die dan met dieren kon praten. En Floddertje, die lekker vies was. Dat was gewoon eigenlijk haar vorm van protest. Ja, en voordat dit allemaal uitkwam, haar boeken die ze schreef... begon het eigenlijk allemaal voor Annie toen ze ging werken bij het Parool. Ze was 35 en daar kreeg ze als eerst een klein baantje in de archiefruimte. Omdat ze daar iemand voor nodig had en ik was bibliothecaresse. Dus ze dachten, dat kan ze wel. En, ging dat goed? Nou, eigenlijk niet, nee. Helemaal niet, want ik ben het slordigste mens wat er op de aarde rondloopt. Ja, later kregen ze dan toch wel een kans om op de kinderpagina tekstjes te schrijven. En zo werden dan ook Jip en Janneke geboren. En met groot succes. En Jip en Janneke werd dan ook zo een bundel. Ja, in 1950 debuteerde zij met maar liefst 3 boeken tegelijkertijd. De kindergedichtenbundel Het Fluitketeltje. En andere versjes met een gedichtenbundel voor volwassenen. En dan... En wat dan nog heet dat? Het laatste boekje is Brood en Mangelpers. Een verzameling van stukjes en versjes over de decemberfeesten. Ja, en over dat eerste gedichtbundel, Het Fluitketeltje dus, voor kinderen. Daarin zat het gedicht van Dikkertje Dap. En in 2017 is op dat gedicht dan weer een speelfilm gemaakt. En dat was dan weer zo'n succes dat het in de eerste maand na de première zoveel bezoekers kreeg dat het de gouden film als prijs kreeg. En Annie M.G. Schmid heeft natuurlijk ontzettend veel prachtige gedichten geschreven. En Rijk, jij hebt jouw favoriete gedicht meegenomen, hè? Ja, klopt. Mijn favoriete gedichtje van vroeger. Ik zal hem even voordragen. Sebastiaan. Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Hij zei tot alle andere spinnen, vreemd, ik weet niet wat ik heb. Maar ik krijg zo'n drang van binnen tot het weven van een web. Zeilen alle andere spinnen. O, Sebastian, nee, Sebastian, kom, Sebastian, laat dat nou. Wou je aan een web beginnen in die vreselijke kou? Door het raam klom hij naar binnen, eigenzinnig en niet bang. Zeiden alle andere spinnen, kijk, daar gaat hij met zijn drang. Na een poosje werd toen even dit berichtje doorgegeven. Binnen werd een moord gepleegd. Sebastian is opgeveegd. Thank you. Dire Straits, So Far Away. Ja, ik zeg het alsof ik Gerard Ekdom ben. Dat is echt totaal niet de bedoeling. Maar goed. Vorige week ging onze verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn langs bij Kenneth. Omdat hij een beperking heeft, laat hij zo nu en dan de seksverzorgers van het escortbureau De Ultieme Zorg langskomen. Vannacht hoor je hoe Merel wakker wordt na een nachtje logeren bij dit escortbureau. Oké, Google, start gordijnen, slaapkamer open. Goed, ik activeer gordijnen, slaapkamer open. En niet alleen dat, ze sprak ook met seksverzorger Jackie. Hij vindt het geweldig. En dan denk ik, ja, mij kost het een kleine moeite. En hij is daar zoveel meer bij gebaat. En ze ging op bezoek bij Kenneth, die misschien wel beperkt is, maar net als iedereen behoefte heeft aan seks. Het is iemand die je aan mag raken op de manier zoals jij het wil. En waar zou jij staan als dit allemaal niet bestond? Als dit er niet was? Ik denk een gefrustreerd hoopje mens. Genoeg introductie, we gaan luisteren naar het vervolg. Goedemorgen. Wordt er al een bijt gemaakt? Ja, ik heb al een bijt gemaakt. Okay. Kan ik helpen? Nee joh, ga lekker zitten. Wil je koffie? Ja, lekker. En zo zit ik ineens naast Rosie. Een psychologiestudent van zo ongeveer mijn leeftijd. Net iets ouder. 26. Zij maakt zich alvast klaar voor de dag die haar tegemoet staat. Zo. Hou dan een koffie. Je bent je nu aan de keukentafel aan het opmaken. Verder dan mascara zie ik niet heel veel wat je op je gezicht doet. Geen rode lippenstift of geen tierenlantijntjes, geen poespas. Ik had misschien wel toch wel in gedachten, ik ga allemaal dames ontmoeten in korte rokjes, net kousen en ja, en misschien wel, nou zeg, en misschien wel hakken, denk ik. Ik weet niet wat jullie aan gaan doen vandaag. Nee, ik ga dadelijk mijn spijkerbroek aantrekken en een trui en mijn sneakers. En dan ben ik er wel klaar voor eigenlijk. Is dat dan ook het verschil tussen jullie en sekswerkers? Nou, ik denk dat over het algemeen in de seksindustrie vooral wordt beantwoord aan de lusten van mensen. En hier aan de noodzaak van mensen. En ik denk dat dat een groot verschil is. Is het iets wat je anderen durft te vertellen? Ja, ja, mijn vader weet hiervan. Voor mij is het wel helemaal out in the open, zeg maar. Heb je ook wel eens mensen die er slecht op reageren? Ja, mijn zus moest kokhalzen toen ik het vertelde. Ja, ze zei zo van, nee, als jij dat wil doen, dan moet je dat doen. Maar als ik dan zelf eraan denk, dan denk ik... En toen maakte ze een kokhalsgeluid. Tuurlijk doet het op zich wel ook, ja. Het is wel vervelend. Maar eigenlijk bijna iedereen reageert supergoed. Heb je wel eens dingen gehad waarvan je zelf dacht, goh, dat was misschien wel een beetje vies? Ja, soms heb je gewoon mensen hun lichaam sappen op je handen. En wat dat zeg maar dan ook is, dat heb je natuurlijk in de zorg ook. Dat je af en toe echt wel denkt, nee. En sommige mensen zijn incontinent ook. Dus ja, ook daar gebeuren wel eens ongelukjes. En ja, dat is wel, ja, in zekere zin is dat wel vies, maar het is niet dat ik er echt van walg of zo. Waarom vind je het zo belangrijk om dit te doen? Omdat ik het ontzettend dehumaniserend vind om een taboe te maken van mensen hun seksualiteit. En dat is wel wat we doen bij mensen met een beperking. En om eerlijk te zijn, voordat ik op het spoor kwam van dit werk, wist ik ook niet dat het bestond. En had ik eigenlijk ook nooit over de seksualiteit van mensen met een beperking nagedacht. En op het moment dat ik dat wel begon te doen, besefte ik me hoe heftig het is dat daar helemaal geen aandacht aan wordt besteed. Dat heel veel mensen met een beperking krijgen niet eens seksuele voorlichting. Alsof dat iets is wat totaal niet bij hun hoort. En dat vind ik vind dat echt heftig, omdat iedereen weet hoe belangrijk seks is. Iedereen die zelf mens is. En toen ik me dat besefte, dacht ik misschien dat ik dat wel kan. En toen heb ik het gewoon geprobeerd. En toen bleek het heel natuurlijk voor mij te gaan. Ik vind het niet lastig om seks te hebben met mensen. Voor mij voelt het eerlijk gezegd ook niet altijd echt als seks. Het is werk. Seks gaat voor mij om een hele beleving. Die is er aan mijn kant meestal niet. Eigenlijk, ja, die is er niet. Heb je wel eens dat zo iemand misschien verliefd op je wordt? Ja, dat komt heel vaak voor. En Het is eigenlijk natuurlijk heel logisch dat als je de enige bent die op die manier aandacht schenkt aan zo'n persoon, soms in iemands hele leven ooit, dan is het denk ik niet gek dat mensen gevoelens ontwikkelen. Maar hoe reageer jij daar dan op? Nou, ik heb wel heel vaak dat mannen dan bijvoorbeeld zeggen van, oh, ik hou van je en je bent zo. En dat ik dan zeg, ik vind het ook heel leuk om jou weer te zien. Dat zeg maar nooit het terugzeggen, maar wel iemand op een andere manier erkennen. Heeft seks op deze manier een bredere betekenis gekregen? Het heeft mij wel een soort reality check gegeven over wat seks nou eigenlijk echt is. En dat is een levensbehoefte die we allemaal hebben. Ja, en de warmte die het mensen geeft. De binding en hoe het eenzaamheid niet oplost, maar wel een beetje kan verminderen. En al die dingen bij elkaar. Eigenlijk, dat is wat seks is. En niet dat orgasme en dat eventjes snel met iemand meegaan een nachtje na het stappen of zo. Dat is ook seks, maar dat is niet waar het om gaat. Uw dames, succes! Dankjewel. Werk ze! Niet te geloven dat een meisje van mijn leeftijd haar tijd op zo'n onzelfzuchtige manier invult. Dat ze zich niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk aan een ander geeft. En dat niet als liefdadigheid ziet, maar juist als een toevoeging in haar eigen leven. Zoiets als dit zet mij ook weer aan het denken hoe ik voortaan met mijn tijd omga. Mooi. En heb jij nou behoefte aan intimiteit, maar zit jouw beperking in de weg? Of ben je iemand die graag deze liefde geeft aan iemand? Dan kan je dus terecht bij het seksverzorgingsbureau De Ultieme Zorg. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Het Van Gogh Museum Amsterdam heeft sinds deze maand een tentoonstelling over de laatste periode van Vincent van Gogh. De laatste maanden van zijn leven bracht hij door in het, ik ga het proberen, Franse door Auvers-sur-Oise. Zijn belevingen schreef hij op in een brief die hij naar zijn familie stuurde. Onze redacteur Floor van der Loo dook in die brieven en ontdekte zo de laatste maanden van de kunstenaar. Het is 20 mei 1890. Vincent van Gogh komt aan op zijn nieuwe bestemming. Auvers-sur-Oise. Een pittoresk boerendorpje in het noorden van Frankrijk. Net boven Parijs. Het dorp inspireerde hem meteen. Na aankomst maakt hij schilderij na schilderij. Vaak meer dan één schilderij per dag. De nieuwe omgeving deed hem goed. Na dagen schetsen en schilderen beschrijft hij zijn nieuwste creatie in een brief naar zijn zus. Ik heb een grote schilderij gemaakt van de dorpskerk. Het gebouw lijkt een paarsachtig effect te hebben en staat tegen de hemel van die dag. Eenvoudig diep blauw van zuiver kobalt. De glas- en loodramen zijn als ultramarijne vlekken. Het dak is violet met delen oranje. En op de voorgrond een beetje groen. Bloemen, zand. En dat roze kleurt door de zon. Het is weer bijna hetzelfde als de studies die ik in Nuenen deed. Van die oude toren en de begraafplaats. Alleen nu is de kleur waarschijnlijk expressiever. Wilderiger. Ik heb de afgelopen dagen echt als een bezetene gewerkt. Het schilderij kennen we nu onder de naam De Kerk van Auvers-sur-Oise. Het laatste schilderij uit zijn leven maakte hij in 1890. Ook in het Franse dorp. En kreeg de titel Boomwortels. Al ontdekten we in 2020 pas waar die wortels precies te zien waren. Het is een schilderij van boomwortels, waarin felblauwe en oranje tinten elkaar afwisselen. De hele mensheid. De hele natuur vereenvoudigt. Maar hoe zou het kunnen zijn als het dat al niet is? Deze beschrijving zegt niets. Maar door het schilderij te zien, door er lang naar te kijken, zou je denken aanwezig te zijn bij een onvermijdelijke, maar welwillende wedergeboorte van alle dingen waarin je zou kunnen hebben geloofd. Liefs, Vincent. Hij maakt het enkele uren voordat hij overlijdt. De boomwortels uit het schilderij zijn nog steeds te bewonderen in het dorp. Groeiend op een helling in Auvers-sur-Oise. Al kun je ze niet zomaar ontdekken. Een houten omheining blokkeert het zicht. Twee kleine kijkgaten bieden een glimp op de wortels. De bomen blijken op privégrond te staan. Al vindt de gemeente dat het juist net op gemeentelijk terrein is. En zo gaan in Auvers-sur-Oise alle betrokkenen jaren ruziend over straat. De oplossing? Die ligt bij het Franse ministerie van Kunst en Cultuur. Voorlopig zien de mensen in Auvers-sur-Oise alleen een houten wandje. Sometimes I feel like I'm the woman kicking as a racing thunder, burning all my fuels, fighting crime. Kick it, bang it on the garbage, can't get on a date with Superman, fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never feel shitty, cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine, but then I fall off my cloud again. Wonder Woman, Leave. En heel toepasselijk, want van Leave gaan we naar samen zaaien, samen groeien. Dat is namelijk het motto dat deze week centraal staat bij Alliantie Schooltuinen. Alle basisscholen kunnen vanaf vandaag meedoen aan de Week van de Schooltuin. Linda Minderhout, goeienacht. Laura is het. Oh, sorry, ik zeg Laura. Excuus, ja. Ja, Laura. Ja, ik zeg Linda. Ik weet, nou, excuus. Ja. Het is vroeg. Ja, precies. Dat is zeker vroeg. Maar ja. Ik heb het wel goed als ik zeg dat jij de oprichter bent van Stichting Groene Pedagogiek, toch? Ja, dat klopt. Ja, mooi. Zeker. Excuus. Ook ben je moestuinjuf of een basisschool geweest. Kun je je ervaring een beetje vertellen van zo'n schooltuin? Dat is al wel een poosje geleden. Dus het gebeurt niet meer met de moestuincoach, als dat tegenwoordig vaak in wordt gezet. Ik was gewoon een moeder, een enthousiaste moeder, die met de kinderen de moestuin om de school heen ging bijhouden. En Ja, wij haalden de kinderen uit de klas voor een half uurtje. En dan liep ze dus mee naar de tuin die om de school heen zat. Mm-hmm. En daar merkte ik, ik ben pedagoog van oorsprong. Ik merkte dat de kinderen die in de klas meestal als onrustig bekend stonden, bij mij in de tuin ontzettend het naar hun zin hadden. En het heel erg leuk vonden en heel graag hun handen vies maakten en enthousiast en blij werden van het buitenwerk. Dus toen dacht ik, daar moet ik eigenlijk iets mee. Want dat is wel heel erg bijzonder. Dat waar een leerkracht van zegt, nou, als Jantje of Marietje vervelend is buiten, dan stuur je maar naar binnen, zeiden ze. Oh. En toen dacht ik, nou, dat zal toch wel meevallen. En bij mij in de tuin waren het dat type kinderen die dus het lastig vonden in de klas om netjes mee te doen en hun taakje af te krijgen, dat die juist buiten heel erg tot hun recht kwamen. En heel erg goed zich in hun vel voelden zitten. De bengeltjes werden engeltjes in de moestuin. Nou, dat is een mooie uitspraak, zeker. Ja. Maar ook vooral heel blij. Gewoon en enthousiast en niet te beroerd om een keer een schep te pakken om het om te spitten en zo. Ja. Dus dat was, en dat inspireert je dan zelf ook weer. Hè, omdat je dat zelf dan ook al een beetje, ja, ik heb dat zelf ook in me om dat leuk te vinden. Dus daar werd ik heel blij van. Ja. Ja, en ik dacht, buitenspelen is ook gezond, toch? We zeggen dat toch altijd? Is dat dan ook heel goed als ze dat doen onder schooltijd? Oh, dat vind ik zeker, ja. Ja, want het gebrek aan zonlicht, zeker in de winter, is een punt met dat je dan eigenlijk veel te weinig vitamine D aanmaakt. Mm-hmm. En zeker voor jonge kinderen, als ze in contact komen met letterlijk met hun handen in de aarde zitten. Hè, en met dieren en planten. Dat stimuleert heel erg de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem. En dat, daar hebben we natuurlijk in COVID-tijd ook veel over gehoord. Ja, zeker. Hè, dat als je immuunsysteem niet zo goed is, dat je lichaam dan ook eerder ziek van alles wordt. Dus vooral die ontwikkeling van jonge mensen, jonge kinderen, van dat immuunsysteem, daar kan een regelmatig buiten met je handen in de grond zitten als het ware, heel erg bij stimuleren. Maar je vindt mij helemaal aan je zijde. Maar ik kan me ook voorstellen, ik ben ook van het tuinieren, heel leuk. Zelfs net vanmiddag nog gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken, het lezen en het schrijven gaat allemaal achteruit. Is het dan wel goed om ze ook nog zo'n schooltuin in te sturen? Moeten ze niet gewoon sommetjes gaan maken? Kan je dat? Hoe praat je dat? Dit is inderdaad iets wat je wel op scholen hoort. Wat zo langzamerhand, zeker ook uit de buitenlandse, maar tegenwoordig steeds meer uit binnenlandse wetenschappelijke onderzoeken komt, is dat je heel goed kan ontspannen als je buiten bezig bent. Mm-hmm, en ik denk met name de kinderen die ik net benoemde, dat als je daarmee een beetje als leerkracht mee kan spelen, zou ik maar zeggen. Dat als er eentje heel onrustig is, kan je ook zeggen, joh, weet je wat, de worteltjes moeten nog water. Misschien kan jij dat even gaan doen. En dan vaak is het dan slim om een tweede kindje mee te sturen. Hè, dat ze op die manier samen eventjes een echt taakje kunnen doen. En ondertussen kunnen ze een beetje ontspannen. Zijn ze uit die sfeer waarin ze blokkeren in de klas, zou ik maar zeggen. En uit wetenschappelijke onderzoeken komt ook zeker dat kinderen daarna met meer rust weer in hun schoolbanken kunnen zitten. En dat verbetert natuurlijk ook weer de resultaten. Zo zit dat. Ja, dat is helemaal met elkaar verbonden. Ik ben toch wel benieuwd, want je hebt dus die stichting Groene Pedagogiek. Wat houdt dat precies in, Groene Pedagogiek? Ja, groene pedagogiek. We hebben een missie. We hebben een missie en dat is dat natuur deel uitmaakt van het levensverhaal van ieder kind. En het richt zich dan op de gezonde ontwikkeling en opvoeding en vorming van kinderen. En als uitgangspunt nemen wij daarbij die actieve verbondenheid met de natuurlijke omgeving. En dat werkt niet alleen voor fysieke dingen, maar ook zeker het mentale stuk, dat kinderen ook buiten tot rust kunnen komen. En je ziet rustige kinderen die gaan vaak graag ergens op een grasveldje zitten of gaan bloemetjes plukken. Ja. of lopen gewoon een beetje te scharrelen. En drukkere jongetjes die lopen heel graag heuveltjes op en af. Of struinen door een stel struiken heen. Die gaan echt ravotten. Ja. Eigenlijk ravotten, maar als je je tuin rond je school dus een beetje groen en een beetje gevarieerd inricht, dan is het ook een dan kan je daar heel veel dingen extra mee eigenlijk. He, ze hebben die frisse buitenlucht, maar je kan er ook een spelcircuit van maken. En dus je kan het ook voor gymnastiek gebruiken, voor samenspelen, voor een stuk sociale ontwikkeling. Ja, je kunt natuurlijk ook weer dingen leren over de groentes exact. Die je allemaal daar verbouwt en zo. Ja, als je het over de moestuin hebt, is dat zeker. Ja. Wat mooi. En als je dan dus het is geen nieuwe wereld. Het is een hele oude wereld waar wij in leven. Een nieuw leven inblazen. En ja, precies. En waar de kinderen dus ook gewoon tot hun recht kunnen komen. Dankjewel voor deze uitleg. En heel veel plezier dan deze week. Dit is eigenlijk jouw week. Ja, en die precies. Van de kinderen. Nou, ik hoop dat het fijn weer wordt voor. Oké. Okay. Dat hoop ik ook. Succes in de tuin als je daar nog in gaat Dankjewel. Vandaag. Ja, jij ook, hè? Zo. Doeg. Fijne dag. Doeg. Laura Minderhout dus. Laura, dankjewel. En tegenover mij zit alweer de volgende. Die er ook volgende week is bij de Nacht van Caro en Sven. Precies. Fijn je weer te zien. Ja, fijn je te zien. Maar dat is allemaal volgende week. Zullen we het nu even op de uitzending van wat nu? Wat ga je doen? Vandaag start de week zonder afval. En dat is eigenlijk in het leven geroepen door Milieu Centraal om meer stil te staan bij hoeveel afval we gebruiken. En daar gaan we het over hebben. Want we gebruiken erg veel afval. Ja, hoeveel guilty. Denk jij per persoon dat we gebruiken aan kilo's? Per jaar, per persoon? 30. Het is nogal wat meer, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Leuk. Met wie? Ik ga het erover hebben met Marnix Kluiters. En hij is de maker van de podcast Ecosofie. Alright, heel veel plezier. Succes zo. Dankjewel. En dit was alweer het laatste uur van de nacht van Caro en Servé. Je kunt het terugbeluisteren in de NPO Radio 1-app of in jouw favoriete podcast-app. Volgende week dus even niet, dan is Ruben er. Maar Ruben is er ook zo. Tot over 2 weken. NPO Radio 1.